Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi och alla de slag. Dagens datum är den 17/10. Det här är avsnitt nummer 43. Jag heter Fredrik och med oss har vi Carl, Danny och Rob. Hallå. Hallå allihopa. Yay, vi är tillbaka. Okej. Okay. Börjar som vi ämnar att fortsätta. Yes. Dagens show innehåller bland annat lite snack om Rocket League, Affordable Space Adventures, Doom 3 BFG Edition. Men också lite snack om nyheter som till exempel uppgraderingen till Deus Ex och KOTOR 2. Och framförallt lite snack kring veckans diskussion som är professionell e-sport. Seriöst utövande av sport eller bara en ursäkt för tonåringar till sina föräldrar att sitta inne hela dagarna. Det blir intressant. Och sen kommer jag även röra lite kring Star Wars. De tre episoderna som kom i efterhand men ändå är före. Det vill säga 1, 2, 3. Och Elantris. En bokserie eller är det en bok i sig? Elantris, det är en bok bara. En bok. Yes. Vi ska snacka om en bok sen. En bok, ja. Yes. Men ja, no further ado. Vi tar och hoppar in på vår första del som är spel i fokus. Och ja, om vi börjar med, vi kan börja med Rob. Vad har du för några spel? Ja, du kan få börja. Vi sparar det bästa till sist. Nej, förlåt. Ja, okej. Okay, ja. Det är att ta en bra start, vet du. Ja, bra, en bra start, ja, okej. Okay. Vad har du för något spel du skulle vilja snacka om? Borderlands, the pre-sequel. Yes. Det är väl, den kom ut var i tidigare i år, förra året. Kommer inte ihåg nu. Det tar sen i alla fall. Jag har inte kommit runt för att spela den än. För att jag skulle spela den med polare och min bror. Och hans syssling och lite kusiner. Ja, hela... Ja. Men, och vi skulle då spela Borderlands 1 först. Så att vi var tvungna att göra det. Och, vilket är en helt annan diskussion. Mm. För det spelet alltså. Men... Borderlands pre-sequel utspelar sig ju mellan ettan och tvåan. Helt annat gäng med personer. Mm. Några av dem är ju folk som man sett i både ettan och tvåan då. De karaktärerna man spelar. Och utspelar sig på månen av Pandora. Då är planeten som man är på i Borderlands 1 och 2. Mm. Och det här utspelar sig på månen. På månen. Pandoras måne då. Vilket är lite roliga spelmekanik liksom, som att det är lägre gravitation så man kan hoppa jättehögt och, sen är, men det är också riskabelt på grund av att det finns ingen atmosfär på månen, så man måste ha en så här breather grej och den tar slut om man inte fyller på den hela tiden. Mm. så att då tar man i skada istället när den tar slut. Hade du också kört Borderlands 1 och 2? Ja, ja. Mm. Jag körde tvåan innan jag körde ettan och pre-sequel. Mm. För att det var det som jag hade råd att köpa. Plus att mina polare körde det och det är väldigt bra. Jag gillar det. Den har ju väldigt mycket DLC och sånt där. Den kan man ju prata om hur mycket som helst. Mm. Det är ett väldigt långt spel och hur mycket sidequest som helst att göra. Och det är roligt. Den har en lite unik humor. Ettan har inte samma typ av humor. Det är lite roligt liksom hur de gör grejerna, men de ampade upp det i tvåan och gjorde det så... Det vart lite så här löjligt coolt nästan. Det klassiska uttrycket är löjligt. Ja, nej, men det är svårt att beskriva liksom. Det är coolt ändå, fast på samtidigt så är det lite det är en lite lägre level av cool. Mm. Så att säga, som man kan skratta åt. Och de har ju definitivt följt upp det i pre-sequel då. Med karaktärer som är... som är... Vissa karaktärer är lite udda. Jag valde att spela en av DLC-karaktärerna som man kunde köpa då. Som var The Baroness. Och hon är... så karikatyr av överklass liksom att och det, alltså jag skrattar varje gång för när man skjuter folk och så där, ibland så hör man sin karaktär säga någonting och jag skrattar varje gång hon säger hon skjuter någon och så säger han "I kill you" Så det låter så roligt när hon säger det, så att så man får lite skratt utav det. Och de andra karaktärerna har ju lite unika quirky personality också. Vi har inte kommit så jättelångt in i spelet, vad jag förstår. Vi har ju spelat i ett antal timmar. Men jag måste säga att gillar man inte ettan på grund av, jag vet inte, gameplay, vad som helst sånt där, så jag föreslår ändå att man provar på tvåan eller pre-sequel, för att det känns inte som det är samma spel, även fast mycket av det visuella är samma. Så gillar man inte det visuella, då är det ju såklart att man kanske inte borde prova på det igen då. Men är det något med gameplay och story sådär, så kanske så är tvåan och pre-sequel mycket bättre i det här fallet. Gameplayet är mycket mer streamlinat än vad det är i Borderlands. Det känns väldigt skönt att köra, speciellt om man kör med kontroll som jag gör. Jag har en 360-kontroll jag kör med. Och det spelet här ser jättebra med kontroll jag gör. Och du kan, även min dator som inte är den bästa, kan dra upp det mesta till max och köra. Det är lite frame rate drops ibland, även för folk som min bror, som har en väldigt, väldigt bra dator. Vilket är lite irriterande. Ja. Så att, men storyn är väl, ja, storyn är väl inte riktigt vad man fokuserar på i Borderlands, skulle jag inte vilja påstå. Den är där för att driva skjutandet och det roliga framåt. Och det är, Borderlands, den har ju så många, Borderlands, de har ju så många väldigt öppna miljöer ändå. Du får en karta, okej, den är så här stor, men den innehåller typ så här 3-4 olika grejer som man kan åka till och göra. Och man återkommer till dem många gånger och man gör nya grejer där med miljon sidequests och mainquests också. Så att det finns alltid någonting att göra i alla fall. Och gillar man shooters, så är det här. Och det mest frustrerande är när man ska försöka hitta ett nytt vapen, och de är ju randomly generated och ihopsatta. De har ju det här systemet att de har ju hur många permutations som helst för olika vapen, så att inga vapen är andra likt, även om de är av samma typ och så. Så du får ju aldrig samma vapen två gånger. Vilket gör det intressant, men det kan bli lite jobbigt om man har sprungit runt med samma sniper rifle i 3 timmar utan att hitta en ny som är bättre än den man har. Och har man spelat Borderlands 2 och 1, så har man ju alltid, man har ju de grejer man har då, är ju, du har ju slots för 4 vapen där du kan ha samma eller flera olika. Ofta så brukar man ju försöka blanda upp det lite, ha en sniper rifle eller SMG, beroende på vilken klass man är också. Sen har du ju, du har en shield, du har en klassmod, för alla har ju en klass, jag spelar en sniperklass. Så att, och det har ju även att göra med vilken karaktär man är. Jag har, så att de är ju specifika för de olika klasserna som man är, och då får man, det finns olika klassmods för olika klasser också, så att du, som gör olika grejer. Det finns en som, jag menar, jag kan ha en som gör att jag får en bonus till team healing, så att, eller team health regen, så att, och sen har, men jag kan också få dem som är till exempel som ökar min sniper skill, som lite olika skills, även accuracy och sånt med sniper rifles. Sen har man då en grenade mod, för man har ju granater, men det finns ju olika typer av granater, och de kan man, som gör olika grejer, som exploderar och blir flera, eller gör en stor explosion, en implosion och lite så. Lite roligt. Och sen har man då, det nya i Borderlands pre-sequel är då man har en breather, vilket är den som gör att man kan andas ute i, där det inte finns någon atmosfär. Men den gör även lite andra grejer, du kan få lite bonus och sånt när du kommer, för du kan göra, med den så kan du göra 2 saker. Du kan dels, när du hoppar, så kan du aktivera den, vilket gör att du får en liten extra boost. Så det är lite så, inte riktigt som ett dubbelhopp, men det gör så att du kan till exempel glida lite längre eller lite sånt, så att, genom att explosera lite luft bara. Och sen kan du göra en ground pound med den, vilket gör att du är rätt ner i marken. Och du kan även få lite elemental bonuses och lite sånt där, så att du kanske gör en elektroshock när du landar, lite sånt. Så att det är lite intressant just med den. Men det låter ju ändå som de har utvecklat konceptet, även fast det är liksom definitivt en pre-sequel. För man kunde, de kunde ju varit lata och bara sagt, ja men det är ju egentligen bara en del innan det här, va? Så vi låter köra på samma mekanik och så, men de ändå utvecklar det. Det är ju kul i sig, tycker jag. Jag vet inte, jag tror att den kör i samma motor som tvåan gör. Så att det visuella har inte uppdaterats speciellt mycket, men de har ju finslipat lite av det som de gjorde i Borderlands 2 i alla fall. För vilka typer av gamers riktar sig det här spelet främst åt? Det är lite allt möjligt ändå. Gillar man FPS liksom, så är det någonting. Gillar man lite mer humorspel, är man en sån som jag, Danny till exempel, som vill ut och utforska allting, göra alla quests, plocka alla saker, så tilltalar ju det också. För den har ju hur mycket loot som helst. Jag skulle påstå att de är en liten light variant av allting. Du har lite shooting, det har lite RPG-element. Inte så här jätteseriösa RPG-element, men du har ju ett skill tree. Du har tre skill trees för din karaktär, och men du har ju, jag tror det är 60 levels eller någonting du har för din, som du kan gå upp i. Så du kan ju inte maxa alla träden, utan du får ju välja lite, men du kan ju respecka din karaktär också sen. Man kan respecka bäst man vill i Borderlands. Ja, så den har ju lite roligt. Däremot någonting som de gjorde som var lite bland, för mig i alla fall, lite kontroversiellt, det var ju det att i tvåan så hade de något som heter Iridium, som gjorde att man kunde uppgradera lite storage capacity och sånt där. När man samlade på sig kunde man gå till en shady snubbe och uppgradera sina storage för hur mycket sniper ammo och hur mycket saker du kunde ha i ditt inventory till exempel. Och det här Iridium var ganska sällsynt. Du hittade lite random lite här och var, och det var inte speciellt mycket. I pre-sequel så har du moonstones istället, och de får man hela tiden. Och du delar ju dem när du spelar med andra, så delar ni dem också. Alltså, alla har ju sin individuella lager, men när någon plockar upp något så får alla en i så fall. Okej. Okay. Så att man delar det på det sättet, men jag måste säga att jag rekommenderar det för de flesta människor. Är man lite casual också, så är det väldigt enkelt att hoppa in och spela bara 5 minuter och sen hoppa ur igen. Men även om man är lite mer, och även om man är lite mer hardcore liksom, så är det klart att du kan sitta och gama i 10 timmar i sträck liksom. Det är inte problematiskt. Sen rekommenderar jag starkt att man spelar med kompisar också, för det är liksom lite. Jag rekommenderar starkt att spela det med vänner. Man kan spela med upp till 3 andra personer kan man göra. Så att och det är mycket roligare än när man spelar med andra människor, för man kan jävla så mycket med dem och, Men där har vi i alla fall ett bra co-op-spel, framförallt Borderlands the pre-sequel. Men det sagt, vi hoppar över till norsken här, va? Eller som han kallas, Danny. Du tänkte snacka lite om Doom 3 lite kort, eller? Lite kort, det är det som jag spelat. Jag tycker det passar nu ändå vid Halloween här nu i slutet på året. Lite skräckspel så där, och det här spelet, till skillnad från den superusla filmen, så är de faktiskt demoner från helvetet ju, så. Stark fördel där, och jag FPS-sektionen var ganska cool. Vänta just nu, ska vi titta på honom med döda ögon här nu. Med döda ögon. Men vad har du att berätta om det här då? Om man förmodligen levt under en sten och aldrig känner till Doom-serien. Doom. Doom 3 då i det här fallet. Precis som de första spelen, vilket också ingår i den här, för jag har Doom 3 BFG Edition ju. Och i det så ingår ettan och tvåan. Lite utdaterade i visuell stil, men fortfarande är väldigt kul att spela. Och de har ju multiplayer-stöd också ju. Så man är en okänd soldat som kommer till Mars och märker att, hej, vänta, vad skumt, vad är det där för någonting? Ja, men titta, den demon från helvetet. Ja, men det är sånt man brukar se. Precis, en vanlig dag på jobbet. Nej, men det här är det som är grunden för spelet. Du är en soldat utan ett namn som helt enkelt ska kämpa igenom alla demoniska fiender och för att rädda världen eller universum, hur du nu än vill se på det, i alla fall, så att man inte slutar man sitta där under Satan. Så han bara, nu lyder du mig, man bara, om jag bara hade skjutit lite fler gubbar så hade vi inte kommit hit. Damn it. Precis som i verkliga livet alltså. Precis som i verkliga livet. Nej, men jag tycker det är bra. Det här är ju en uppdaterad version. Den kom ju först ut i 360 äldre, och så den här är ju en mycket uppdaterad version. Det skulle inte vara mig för dem helt plötsligt nu inför med Doom 4 och allt sånt där. De släpper, ja, vi släpper de andra spelen också lite uppdaterade igen och kör en pack. Varför inte? Jag menar, det är det som är the hot topic ju, att liksom slänga in allting i en lite nyare tappning. Men att jag tycker det är kul. Det är ett bra röjarspel. Det är mycket, mycket roliga vapen. Chainsaw motorsåg är väldigt, väldigt kul att springa omkring med. Jag har precis skaffat mig den här Hollow Cube tror jag den heter, och den skjuter som en sån här plasmavapen mer eller mindre och spränger saker i små bitar, vilket jag tycker är rätt kul. Det jag tycker är skönt med det här spelet i alla fall, till skillnad från så många andra spel, många spel har ju att de sparar vid en viss punkt. Det här är precis som gamla spel, att det är liksom quick save och du kan börja. För jag vet att man kör på insane mode och allt sånt där, att man kommer dö ganska mycket. Så det är skönt att man tänker så här: hej, här är en stor öppen arena liksom. Jag gör en quick save, sen kliver man in ett steg, så kommer 58 monster och spränger i små bit. Man bara, kanske borde ju gjort något helt annat. Bara kliver in liksom, vad finns här för någonting? Det är ingenting som kan ta död, men död. Titta vad vacker miljö. Titta vad vacker miljö. De här väggarna som dryper med blod, de här skallarna på de här pelarna, det finns absolut ingenting farligt. Det där skulle jag vilja ha i mitt vardagsrum. Jag tycker det är en skön estetik till skillnad från filmen då, att här är det liksom, det dryper med blod, det är demoner istället för, titta, de har muterat lite granna. Nej, vad hemskt. Det är de klassiska monstren tillbaka, en lite nyare tappning. Bara spelar här igen, tänker jag att jag känner mig väldigt sugen på det nya Doom-spelet. Jag ser fram emot det. Det ser väldigt köttigt ut, vilket det här spelet också är. Man springer kring och spränger dem i små bitar. Precis. Speciellt tycker jag om att springa kring med hagelbössan, för det är en härlig liten grej när man tar och skjuter om dem. Man ser beståndsdelar flyger höger och vänster. Så. I det här packet så ingår ju också expansionen ju. Jag kommer inte ihåg vad expansionen heter visserligen, men det är skönt. Man får alltid en packe, så att man får ju alltid goda. Så man kan verkligen sitta. Jag tycker det är en perfekt tid här. Jag tänkte nu under den här månaden köra lite mer skräckspel. Bara för vi har ju Halloween i slutet och vi ska väl ha någonting där framåt med lite mer skräckigt i hela, så att säga. Så jag tycker det är skönt. Ifall man tycker om, nu är det inte riktigt, jag tycker inte riktigt skräck i det här att jag blir rädd för någonting. Det är mer att vi slänger lite demoner och sånt där. Det är inte som man går runt ett hörn plötsligt så hoppar någonting fram och skrämmer, och man hoppar till och skriker som en liten unge. Det är inte den typen av skrämseleffekt i det här spelet. Det är mer vi slänger på en massa demoner. Jag känner Danny, kom igen nu. Nej. Jag har en fråga. Det här är det spelet, när kom det här? Var det som kom till 2007 eller något sånt där? Var det inte det? 2004 kom det. BFG kom 2012, men originalet är från 2004 i så fall. Alltså, jag för mig att jag kommer ihåg att folk klagade mycket på spelet. De tyckte inte det var riktigt Doom. Ja, jag spelade faktiskt Doom 3 ganska nyligen, något år sedan. Och det är ju definitivt de har ju definitivt gått ifrån formen, så att säga, med Doom 1 och 2. Det är ju väldigt mycket mer, det är stora, mindre miljöer, det är väldigt klaustrofobiskt och det är mer fokus på skräcken än öppna arenor med monster som du ska bara kötta ihjäl liksom. Och det är också lite mer, du ska lite mer fokus på att du inte ska skjuta för mycket för att få slut på ammo och sånt där. Och grejer då. Och det är också i BFG-varianten så kan du ha lampan uppe samtidigt som ett vapen. Men i originalet så kunde du inte göra det. Det fick man lägga till en mod ifall man körde på PC för att kunna ha. Jag körde ju på Xbox och det var ju liksom, man bara, jag hoppas att det inte kommer någonting att göra med brutalt i det här mörka rummet. Ja, man trodde ju att för det kom ju till PC först och sen så portade de det till konsolerna. Och man hade, många tänkte ja, men de kommer fixa det där till konsolerna, men det gjorde de inte. Det var konstigt. Det var det som blev en del backlash på när det kom 2005 till 360. Och nu med nya Doom så verkar det att de vill gå tillbaka till det klassiska Doom. Precis, det är ren röjning liksom. Det var inte en bra move då, eller att gå ifrån formen så där, eller? Alltså det var ju kritikerrosat ändå. Det var både kommersiellt och via kritiker så vart det ju en succé. Det är väldigt tekniskt bra spel för sin tid, alltså det ser ju, om man spelar det idag, dels så kan man spela det på en bredrost, för jag kommer, sist jag spelade körde jag på min gamla dator. Och det var inte så jävla mycket att hänga i organen, men det gick fortfarande att spela alldeles utmärkt. Och det ser ändå, i dagens standard så ser det inte jättepjåkigt ut. Nej. Och det är imponerande med tanke på att det var från 2004. Men det var ju id Tech som gjorde det, så det. Exakt. Jag tror att jag tror nog att de tog en chansning där och ville ta ett annat spår, och det var mer genomtänkt. Jag tycker det var ett bra resultat. Och den här gången så är det mer att de vill gå tillbaka till den här köttiga, slafsiga. Det är inte att de inte uppskattade att göra det spelet. Det är mest att de vill gärna, de har tagit en annan vändning igen. Så kanske jag tror att det var bara de gamla dumfansen som inte fick vad de ville ha. Alltså jag har aldrig haft någon sån här stor förtjusning av Doom, så det är roliga spel, men jag har aldrig liksom på något sätt vuxit upp med dem, och det har varit med min hela barndom, bla bla bla och sånt där, utan jag tror det var mest att fansen inte riktigt fick det vad de ville, och jag spelade igenom det, var ju ganska nöjd. Alltså bortseende, om man ser bort från de föregående då, så är det ett bra spel. Det är bara, det är inte som de gamla spelen. Ja, om, om du inte har spelat de gamla så rör du inte ryggen. Men för du spelar de andra och spelar igenom allting, så märker du att liksom, det är lite grann som skiljer dem åt. Men att det är, jag tycker inte att det, jag har ju spelat alla spelen, och jag tycker, det gör inte så mycket. Tycker man om Doom så kommer man tycka om det här också. Och som sagt, man får ju med expansionerna Resurrection of Evil och The Lost Mission ju, så, man får mycket för pengar, så att säga. Om man vill ha lite grann och slafsa en massa och mörda demoner, så tycker jag det är ett bra köp i alla fall. Jättebra. Jag har haft mycket, mycket roligt med de här. Plus att jag tycker det är kul också att man kan gå och hitta de här PDA över. Man kan få backstory till de andra marines och sånt där. Och vad de har gjort. Det är mycket, mycket, mycket däremellan. Man får lära sig ganska mycket också. Det var faktiskt en sak som jag uppskattade med Doom. Med Doom 3, att det var inte så mycket handhållning. Alltså det kommer bitar när du liksom måste hitta koder till dörrar, och du måste gå igenom och lyssna på röstmeddelande och grejadorna. Och jag uppskattade det på någonstans, för det var liksom inte bara en pil som pekar hit, ska du döda en person och så gå vidare och sådär. Eller det är inte det här, det är inga sån här QT eller någonting sånt där skit. Nej. Liksom så här, titta, tryck på ett thumbstick för att liksom sträcka fram handen, plocka upp med A eller något sånt där. Det är liksom, du går och plockar upp, du kan lyssna igenom skiten, och sen går det liksom, men det är där, jag tror att det var där borta. Jag köttar mig igenom hela vägen dit, ska jag låsa upp och så kanske jag får armor eller lite ammo eller sånt. Så jag tycker det är skönt. Det är liksom, allt sånt här extra gör ju att du får mer ammo, eller du kan, en grej att man kan låsa upp och få BFG i laboratories, tror jag det är, som man kan få den tidigare. Man hittar det senare i spelet också. Plus det finns ju massvis med sådana här hemligheter man kan gå runt och hitta. Jag hittar ett, jag är i helvetet just nu och spelar, och där hittade två BFG, och jag bara, sweet, mer att spränga saker och ting med. Så jag tycker det är väldigt kul spel i alla fall. Robert, jag tycker att du ska spela det. Det är, du som tycker sagt, det va? Ja, men om vi säger så här, det är ingen skräck, det är ett actionspel. Om du bara tänker att byt ut i månaden till precis vad som helst, det är ett actionspel, det är spring kring, skjut allt som rör sig mer eller mindre. Vi får se. Vad hade du det till, sa du? Det är till 360. Ja, får vi se om man kan låna det av du, dig. Du kan låna det nästa gång du kommer över, vet du, pojk. Ja, men där har ni i alla fall Doom 3 BFG Edition som tips. Yes. Och med det så hoppar vi över till Carl. Och du har ju både Rocket League och Affordable Space Adventures. Så jag är nyfiken till att börja med på Affordable Space Adventures. Vad är det? Innan jag går in på Affordable Space Adventures, jag vill bara påpeka att jag har spelat mycket mer än bara CS den här veckan. Sen sist. Jag har spelat notera här, ni hörde det här först. Breaking news. Stoppa pressarna. Då. Du kan få en applåd. Ja, tack. Jag har spelat inte jättemycket CS där faktiskt. Jag har spelat ett spel till som jag vet inte, vi behöver inte täcka det så mycket. Men just... Tack. Tack så mycket. Jag vill gärna tacka mina föräldrar för deras stöd. Nej, alltså jag har spelat på Ark också, Ark Survival Evolved. Men tillbaka till Affordable Space Adventure. Det är ett litet, kanske inte indie-spel, men ett lite mindre spel till Wii U. Och vad det går ut på då är att det är ett couch co-op-spel där man styr olika delar av ett litet rymdskepp. Man ska utforska en ny värld. Och då funkar det så att en är pilot. Det här fallet var vi två stycken, så det var jag och min kompis då. Men man kan spela upp till tre stycken då. Och jag var piloten, så jag styrde runt. Skeppet är här i 2D då, side-scrolling. Så jag var piloten och styrde runt och sköt lite grann ibland. Och sen så var han liksom, vad ska man säga, tekniker eller något sånt där. Så han kunde med den här gamepaden då, kunde han hantera energin till försen till de olika motorerna. Man har till exempel, så har man en bränslemotor, så har man en elmotor. Mm. Och han kunde hantera, ja, alltså ju längre spelet går desto mer system låser man upp då. Så att det finns massa olika grejer man kan göra. Man kan ha olika typer av landningsfötter, som sagt då bensinmotor, elektrisk motor. Och så kan man då också ha anti-grav och stabilizers och sånt där. Mm. Och man möter då små fiender i, alltså spelet går ju mer ut på då, när man möter fienderna så kan man scanna dem och då upptäcker man vad de reagerar på. Och vad, okay, vad ens eget mål är, och lista ut hur man ska komma förbi dem. Mm. Genom att då reglera de här olika systemen då. Så att det finns egentligen tre huvudsaker som fiender reagerar på. Det är ljud, elektricitet och värme. Och sen ska man då reglera de här olika sakerna för att klara av de här olika pusslerna som finns. Mm. Och det är egentligen det stora hela det handlar om. Alltså, efter ett tag när man har låst upp de flesta systemen så kommer det upp, det blir lite mer repetitivt. Man märker den här, man börjar med stenfiender, man scannar dem och så ser man, okej, för att ta sig igenom det här så måste vi göra så här. Och jag tycker om alltså den typen av pussel. Mm. Det, man får tänka till ganska ordentligt ibland för att lista ut, aha, då måste jag, okej, den här fienden tycker inte om värme och ljud, så då slår vi på elmotorn och sen så gör vi så här och så där. Mm. Det är riktigt riktigt välskapat pusselspel faktiskt. Kul att höra, för det, alltså, det är så underrepresenterat just Wii U, ja, som vi tar upp, så det är kul. Hur pass integrerad, eller vad ska man säga, till full och används gamepaden fullt ut så att säga? Oh, det är, ja, helt fullt ut. Alltså vad han tekniken får göra då, han får ju sitta med pennan då, och mm, så har man har liksom en staplar som man får klicka sig fram och sen så drar man upp och ner staplar så att han kan ge mig som pilot olika mängder av energi på en viss motor då, eller mm, något sådär till exempel. Så jag får mer eller mindre fast när jag flyger till exempel. Okay. Jag måste fråga då, var det något tillfälle där du bad honom ge dig mer energi och han helt enkelt bara säger till dig, I can't give her any more, Captain? Det skulle vara det, va? Ja, alltså, it's required. I'm giving her all she got. No, nej, det var, nej, vi har inte klarat av hela spelet, men mm, alltså, det är ändå en sån här grej som passar väldigt bra till Wii U. Alltså, det känns inte riktigt som en gimmick längre med den här, nej, gamepaden. Alltså, de har fått till det bra. Det var inte som i början av Wii U's livs, när de släpptes där, så kändes det lite gimmicky med den här gamepaden. Men här har de integrerat det riktigt bra faktiskt. Vad kul, för det har, jag ser nu att det har ju ändå stöd för upp till 3 spelare. Mm. Är det något ni har testat också? Eller? Vi har bara kört 2 spelare. Mm. Mm. Men antar att man delar upp uppgifterna ännu mer. Just med hanteringen av skeppet då. Alltså, jag kan tänka mig att, för att då har man en har en vanlig kontroll, alltså den pro controller heter den, mm, på Wii. Och sen så har man gamepaden och en har en Wiimote. Mm. Jag kan tänka mig att det har med ficklampan att göra, för man har ju en strålkastare, okay, man kan lysa runt. Så jag kan tänka mig att det har med det att göra, men det är ingenting ni ska citera mig på. Det är så, men, att en styr, en skjuter och en handskar en energi också. Mm. Så att du får, alltså Affordable Space Adventure får ändå en stark rekommendation från mig. Dessutom så har de fått till stilen och atmosfären i spelet väldigt roligt, för att under laddningsskärmarna så har de så här, först så började med en så här video, tänk er typ samma stämning som de har i typ Portal. Allt, eller typ kanske till och med Fallout, de här animerade videorna med Vaultboy och de här. Mm. Så har de liksom massa guider och sånt där för de som piloterna som då får de här skeppen och sånt där, och det är alltid så här jätteglatt och guldigt och det är så himla fint alltihopa när man egentligen ska ge sig ut och utforska den här farliga världen då. Okay. Jag tycker det är väldigt snyggt gjort ändå. Mm. Jag gillar just den här sidskrollande stealth, lite med rymdskepp. Så här. Alltså jag tycker ju om sådana här klassiska, du vet, shoot-em-up spel man flyger runt med rymdskepp och skjuter saker. Men det här verkar ju vara lite mer klurigt. Det låter som en ganska originell idé ändå, och särskilt med tanke på hur man använder gamepaden i spelet där. Jag kollar på screenshot på det på Google just nu. Det ser jävligt snyggt ut faktiskt. Det har ju definitivt en väldigt unik stil i alla fall. Lite mörkt så där, men ändå väldigt detaljerat. Ja, men vad bra. Men där har vi i alla fall en klar rekommendation då från Carl angående Affordable Space Adventures. Och så, ja, vi hoppar vidare till vad då? Rocket League kan vi ta lite kort om. Yes. Jag antar att de flesta ändå vet vad det är, om man inte lever under en sten. Men vi kan gå igenom det i alla fall, för Robs skull. Och Rocket League, alltså, det är helt i sin enkla form är det fotboll med bilar. Det är inte svårare än så. Och du har lite boost också på planen, som du kan plocka upp en lite små bollar sådär, så kan du få lite extra fart och du kan hoppa och sådär. Och det är inte mer än så egentligen. Alltså, just det, jo, men det där har jag sett, kommer jag på nu. Det är inte för mig direkt, men det var coolt att titta på i alla fall. Ja, det är väldigt roligt festpartyspel. Alltså, jag har spelat med mina kompisar när de har kommit över, och på dator så kan man, om man kan möjlighet, ha två skärmar då, och så kan man dela på dem, och så kan man ha varsin skärm. Och på PC så kan man också spela split screen, upp till 4 spelare här för Yes. Så det är perfekt partyspel, för att i alla fall om de flesta är lite så här halvrisiga på det, för att då blir det liksom roligast kaos liksom. Så ja, vad mer ska man säga? Så det är riktigt roligt bara, helt enkelt. Det är inte mer än så. Alltså det finns ju givetvis en liten learning curve. Så det finns ju saker man ska lära sig. Det är väldigt sådär, man ska kunna förutspå vad bollen ska ta vägen. Så och bollen åker upp i luften, och sen så måste du liksom, aha, den är på väg sådär, så den kommer studsa ner sådär, och då måste jag vara här och sådär. Och just den biten, det tar ett tag att lära sig hur man ska tajma det där, så att säga. Så det finns ju så här definitivt saker att lära sig för dem som vill ha en utmaning också. Men därför, just som partyspel, så är det hur bra som helst. Precis. Och det är intressant också i och med att det här kommer ju upp i e-sportsammanhang nu. Jag menar, det var ju nu i september tror jag som MLG, alltså Major League Gaming, utannonserade första säsongen på Pro Rocket League. Och det har varit mycket snack om det. För jag började köra det i somras när det släpptes, och man fick det på PS4. Och ja, tänk själv, jag sitter där, en snubbe som kanske inte lirar så mycket sportspel, och tänker, ja, men vad är det här, fotboll med radiostyra bilar typ, eller vad? Och så börjar jag köra det, och enkelheten hookar en ganska direkt. Oavsett om du hatar sportspel, så är det här ett spel som kan passa dig. För det är så enkelt, det är ganska snyggt, och framförallt just det här med att du kan köra en mot en, två mot två, tre mot tre och fyra mot fyra, va? Så att du kan få med kompisar väldigt snabbt in i en spelomgång. Det går ganska snabbt och du gör massa mål, och du kan rotera bilen liksom i mid-air och trycka åt sidan så att den liksom, så du kan få ganska snygga mål, och man blir till sig lite av det där på ett sätt som jag inte har blivit förut. Danny kan ju intyga lite om hur det såg ut då när jag satt, men han satt ett väldigt bra tag där. Det var liksom bara, jag ska bara testa det här gratisspelet. Så liksom halvtimme sen, han bara en liten stund till sådär. En halvtimme var lite kanske, kände jag. Jag vet inte hur länge. 3 miljoner år senare, bara 5 minuter till. Tänk vad gamla vi är. Tar jag en match till. Men du sitter och kör med handkontroll till PC? Ja. Yes. Så det finns på Steam idag, va? Eller hur? Jajamensan. Yes. Finns det här på annat än PS4 och Steam förresten? Nej, PS4 och Steam, och man kan spela tillsammans med PS4. PC. Precis. Det kallas utmärkt. Härligt. Vad bra, men då har vi även Rocket League avklarat där. Mm. Jättebra, det är en klar rekommendation. Jajamensan. Från både Karl och min sida. Med de orden så tar vi och avslutar den här delen helt enkelt. Och går över till spelnyheter där vi har lite nyheter. Vi kan ju börja med de lite uppgraderings-, mod-, patch-, aspekterna som vi har fått in. Vad har vi i nyheter vad gäller den delen? Yes, vi har ju hedliga gamla Deus Ex. Mm. Första spelet, och har de ju, finns en mod som heter Revision som nu har fått officiellt godkännande av Square Enix och Eidos Montreal som har gjort de nya spelen, att de ska, att de har släppt det nu på Steam så att man kan uppdatera och använda det. Och de har ju, ja, spelet är ju 15 år gammalt nu, så att de har ju piffat till det väldigt mycket så där. Såklart det kommer inte upp i dagens standard av hur ett spel ska se ut, men med tanke på hur gammalt det är så tycker jag i alla fall kul att de ger ut en uppdatering till så gammalt spel. Det är ju väldigt bra spel tycker jag fortfarande. Om man tycker om den här typen av spel. Ja, alltså det är ju det är ju System Shock 2, alltså det är ju stealth RPG i sci-fi med mycket olika möjligheter till hur storyn utvecklar sig. Och det var ju lite det som gjorde det så stort för sin tid. Och det ska bli intressant, för du, Rob, har ju aldrig kört det förut och du sitter med det just nu, så vi kanske kommer komma tillbaka till det lite längre fram. Vi får se om jag återvänder till spelet, för att jag spelade typ 5 minuter av jag tänkte, ja men skitsamma, det är liksom, jag hoppar in i spelet bara liksom. Och alltså det första som slog mig egentligen var det att du får liksom ingen introduktion. Själva introduktionen är massor med ljudlösa bilder eller så här, shots bara och grejer, lite som man skulle ha i en film eller något sånt där. Och jag har absolut ingen aning vad som pågår. Det är bara folk som står och pratar, men man hör ingenting. Och det är liksom folk som står och tittar på grejer liksom så här. Och så många sweepande camera moves som är typ det där bara från ner och upp liksom så här. Och sen så slängs du in. Okej, ja men du ska träffa din brorsa, och så ska du ska upp till den här statyn liksom. Jag tror, antar att det var Statue of Liberty. Yes. Jag är inte säker. Och det är några terrorister där inne. Du ska gå in där och så ska du fixa liksom. Du kan välja vad du vill göra för någonting. Precis som, jag tänkte, ja men det känns ju lite smått som början av Human Revolution, där man får välja liksom om man vill gå non-lethal. Men jag gick upp för trappan i början, och sen så bara, vad händer nu? Alltså det är ingen handhållning för 5 öre. Du får ingen du får liksom ingen indication om vad du ska göra. Någonting som jag tyckte var väldigt skumt, att det är bara voice acting för typ en tiondel av grejerna av någon anledning. Vilket är jättekonstigt. Jag vet inte om det är något buggat med just min version i så fall. Men när huvudpersonen pratar med sin bror, tror jag det var, så var det bara voice acting för typ en eller två av dialogbitarna. Det var jättekonstigt. Ja, det låter ju märkligt. Ja, och jag stötte på samma sak när jag körde tutorialsen. Att det var bara röster för vissa grejer. Mm. Så det måste vara något buggat i min version i så fall. Har du den nya modden, Robert? Ja, nej, det här är Revision jag kör. Så att, och det är inte speciellt snyggt. Kontrollerna är jättekonstiga, måste jag säga. Den vill att jag laddar om med typ en av de andra knapparna, och den har jättekonstigt. Det känns som nästan att de vill att man ska spela spelet utan mus. För att den har flera olika kontroller, som är typ att R är att du tittar uppåt liksom. Och det är flera andra, alltså de default inställningarna är typ att du kan köra då, så kör du helt enkelt muslös. Helt enkelt. Så du kan titta upp och runt omkring dig med tangentbordet bara. Och det var jättekonstigt. Och det är väldigt konstiga knappar för allting. Ingenting som är intuitivt. Alltså med dagens standard, jag vet inte om det är samma kontrollschema som det är för. Så där var det ju inte förr. Nej, det är jättekonstigt så. Då i så fall, för att reload är typ på, jag vet inte vilken, ja men reload var typ på 8 eller något sånt där. Ja, vi ska inte gå ut i en recension här. Ja, nej, vad jag vill säga bara det att jag personligen så vet jag inte om jag kommer gå tillbaka. Jag ska försöka. Jag håller på med tutorialen. Och även den är lite så här okej. Okay. Jag måste säga att Half-Life gjorde det mycket bättre när det kommer till att liksom få en in i själva spelet. Och jag komplimenterar inte Half-Life. Ger inte den komplimangen speciellt ofta. Nej. Så att, men där får man i alla fall en liten inbyggd tutorial liksom, att okej, okay, du gör det här, så här liksom, du ska gå och göra de här grejerna. Det är ändå väldigt simpelt hur du gör det. Men liksom, jag har absolut ingen om vad jag ska göra i Revision. Det är jättekonstigt. Så att jag vet inte om jag kommer att gå tillbaka till men det är kanske det är bättre ju att någon en som intressant du, Fredrik, diskussion. Vad sa du? Det är väl kanske bättre om man kanske någon som du gör då, Fredrik, du har ju spelat originalet och har i alla fall någon form av koll. För det är intressant, jag tycker att, som frågan blir när det handlar om sån här patch framförallt, är att finns det bäst före datum på spel? Och jag skulle faktiskt kunna påstå att jag tycker att det gör det i många fall. Och i det här fallet, jag har inte kört det på många år. Jag för upplevelsen när man spelar ett spel för första gången, när det är fräscht, den upplevelsen får du ju bara den gången. Och om man nu väntar, man måste ju vara ärlig och titta på det. Det är ju precis som när jag pratade om Halo 1 till exempel, när jag pratade om det så var jag ju väldigt tydlig med att det här är ett spel som jag ändå förstår, det här kom för länge sedan och det måste man ta från den grunderna som det hade då. Och det är samma sak här, det här spelet är väldigt gammalt, 2000 kom det ut. Ja. Så det kommer ha en mekanik som inte passar idag, och det är frågan om det faktiskt kommer ens passa för de som sätter sig för första gången alls. Jag vet, alltså när jag tittar på spelet nu så känner jag, alltså jag försöker titta på det med de här gammeldags glasögonen på något sätt, som när jag skulle sätta mig med något annat spel från tidsåldern riktigt. Som när man går tillbaka och spelar Half-Life liksom, för det är ingenting som jag har någon nostalgiglasögon för. Nej. Och jag måste nästan säga att grafikmässigt spelar det inte så stor roll för mig, för att det är liksom okej, okay, det är daterat även om det är lite uppdaterat liksom så här. Men själva kontrollerna, allt sånt där känns inte bra. Interface inte bra. Jag kan inte, man lär sig det gör man ju när man spelar, men när man bara spelar en liten stund så här, det känns jättekonstigt gör det. Jag har inte spelat något spel från den tidsåldern som har varit så pass icke-intuitivt, så att säga. Ja, det låter märkligt, för kontrollerna har de i så fall ändrat. Men i alla fall, vad gäller Revision och Deus Ex Revision då, godkänt av Square, och det är kul att de ändå låter sätta sin prägel på någonting som är så pass gammalt. Men det kan ju också vara, just med tanke på det kommande Deus Ex nu till vårkanten, ett smart drag att faktiskt fokusera lite på det gamla som ligger där och kanske försöka få ur någon extra slant ur det. Men den nyheten låter vi ligga kvar där och så går vi vidare. Det fanns ju en liknande nyhet på Kotor. Yes, Star Wars Knights of the Old Republic 2 får en till patch nu efter så lång tid här igen. Förra patchen släpptes i juni eller juli tror jag det var. Någonstans där. Tidigare i år, och nu kommer de en till patch som uppdaterar en massa igen. Nu kommer inte jag ihåg när KOTOR 2 kom ut. Det är typ 2003 eller något där tror jag. För den kom ju till original Xbox. Gjorde den ju. Ja, och här har de ju massvis med nya uppdateringar och fixningar och sånt som från förra patchen då. Och det är ju samma sak där. Jag tycker det är kul, även fast det är så gammalt spel, att de kommer och patchar till lite grann. En del spel, äldre spel som man tänker sig, jag skulle spela, men jag vet att de här grejerna är lite wonky och det där är inte så bra i spelet, så man tänker sig, de kunde bara göra en liten fix på det där. Men att de flesta spel kommer inte komma någon ny patch eller något sånt där, ifall inte någon fan-made patch eller något sånt där. Jag tycker det är kul att de kommer med, faktiskt kommer och ger ut en stor. De har ju jag ser här att det kom ut i december 2004, men någonting som var lite intressant med just patchen till den som kom, jag tror det är den patchen som kom i somras, var ju det att de fixade ju så, och restorade massa av det content som varit cut helt enkelt från spelet. Det låg kvar i källkoderna ju så. Ja, det låg kvar och så, men jag är inte riktigt säker på vem det är som patchar det, för jag tror inte det är Obsidian som gör det. Jag kommer inte ihåg vad jag läste. För det var ju Obsidian Entertainment som gjorde KOTOR 2, inte BioWare. Men om jag minns rätt så vart de vart rekommenderade av BioWare för att göra en 2. Så att det var ju någon form av grej där. Men det är de som gör patchen har ju alltså restaurat massor av content då inte var med. Och tydligen är det grejer som gör att storyn och allt sånt där flyter på bättre och sånt där. Så jag ska väl någon gång gå och sätta mig och spela det igen, för jag äger ju till PC. Så att... Det här just med att det kommer de här patcherna eller uppgraderingarna av de här gamla spelen är ju ändå ett tecken i sig, tycker jag, att de nu faktiskt förvaltar de äldre spelen mer, känns som. Och sen med tanke på hur faktiskt GOG har sin egen framgång, så är det ju tydligt tänka på att de gamla spelen har sin plats fortfarande. Men bra, vi fortsätter och så har vi en nyhet om EA, va? Yes, EA, det var en ganska nyligen intervju med Patrick Söderlund som är chef för EA, gick ut och sa att de har ju inte så många actionspel. Jag vet ju att EA är inte det största på det, och de säger att de vill ge ut ett actionspel i stil med GTA helt enkelt. Ett stort öppet AAA öppen värld spel och kör det väl kul för de vill försöka på, men jag tänker mest att behöver vi fler såna här jätteenorma AAA spel egentligen, actionspel? Behöver vi fler spel från EA? Alltså EA, man kan ju tycka vad de vill, men att de ligger ju bakom Dragon Age och det och riktningen som de har nu sen Patrik Söderlund tog över där var ju att det blir mer personlig prägel som han försöker att nå ut via spelen som släpps. Och jag tror det här är bara ett, de slänger ut den här frågan eller den här i intervjuerna, och det är ganska lämpligt för dem att känna efter också vad responsen blir, tror jag. Sen om det var liksom kalkylerat från deras sida eller inte, det vet jag inte, men jag tycker mig ändå se att om det är någon som kan lägga ner mycket pengar för att få fram ett nytt, riktigt skönt spel, gärna ett nytt IP, varför inte EA? De är ju nu på väg att vilja förnya sig och så, vad det verkar som. Jag tänker först och främst på EA Origin. Nej, tack. Ja. Där ligger ett av problemen också med att EA vill göra ett sånt här stort. Jag tänker så här, Origin, jag har aldrig haft något bra förhållande med Origin. Jag tycker att den sämre ont. Ja. Det är inte det mest. Nej, men allting som inte är Steam idag är ju ganska skit, ärligt talat. Och det är ju sånt man får leva med liksom. Men jag kan gärna ta att det är liksom ett Origin-spel, men att du kan lägga till det och att du kan köra ifrån Steam eller något sånt, att de faktiskt, att man säljer på Steam, för det skulle öppna upp deras marknad, så det är så många fler som skulle köpa spel då ifrån EA, för de skulle ha något sånt collaboration med Steam och andra. Tyvärr så är ju, valde de med att vi ska ha vår egna plattform vi kör ifrån, vilket är problem att folk dras, som jag kan titta på EA-spel och tänka bara, jag vill inte köra det här på PC, jag kör det på Xboxen istället, för att slippa hålla på och krångla med Origin. Och det är det som är problemet. Samma sak är, vet jag, många som säger om Uplay också, att många vill ju spela spelen, men att de tycker att Uplay-plattformen är skräp på PC och det förstör väldigt mycket. Jag vet att det är väldigt många som har problem med att de här funkar inte. Så jag ser att ifall de ska göra ett sånt här stort nytt actionspel i den här klassen, att då ska jag försöka komma ut till en bredare massa och ta via Steam som de hade från början. Problemet är, vi diskuterade förut angående just det där med de olika plattformarna som finns, eller så här, vad man säger, webbshop, vad de nu kallas, klienter, spelklienter, shop, browse, allting sånt där. Det är ju allting för att synas, är det ju, och få lite mer liksom exklusivitet på något sätt. Så att, men jag har aldrig spelat något av GTA-spelen, har jag inte. Så att jag kan inte, jag tittar på dem. Men om du säger så, har du kört Assassin's Creed? För det är den typen de är ute efter. Jo, men det är det jag vet, men jag håller med Danny lite där, att behöver vi verkligen ett nytt liksom. Behöver vi ett sånt? Alltså min grej är att behöver vi ett sånt här enormt öppen värld, alla GTA. Jag tar gärna ett mindre spel, ett mer fokuserat spel på vad man gör. För att jag menar, är så liksom trött på de här. För att problemet är att det här är för min personliga del, att när jag spelar spel, jag vill gå runt, jag kollar på allting, och då tar den i vinnlighet. Det är därför inte jag har till exempel spelat sådana här spel som Skyrim, de här spelen, för att jag skulle aldrig bli klar med de spelen. Det är samma sak med Dragon Age, vilket jag har slutat spela, för att jag går runt och gör allting annat, för att till slut blir det så att jag inte orkar gå omkring överallt, utan jag vill ha ett spel som är mer för förra veckan på. När vi hade snacket om Cyberpunk 2077, där var frågan också när blir det en gräns för när spel är för stora, då sa ni inte riktigt så här. Nej, men utan, det redan är ett spel. Jag tror att nu säger inte han att de ska göra, utan de bara slängt ut att om de skulle göra, så vore det intressant att göra en GTA-liknande, och jag kan tycka att, eller en open world, och det, med de resurser de har, vore jätteintressant att se om de kan få fram, ge dem 4 år, ta fram ett bra spel, för vi som konsumenter kommer ju avgöra om det här kommer bli bra eller inte. Jag vill säga, köper man det, så köper man det liksom. Kan de göra det så att det inte känns, alltså att det är stort men inte känns stort? Jag vet inte om det makes sense liksom, att, alltså, vad jag menar är att det är fokuserat, men du ändå har möjligheten att gå ut och utforska liksom. Så att det är väl lite, om man jämför vad jag hörde om Morrowind liksom, du kan klara Morrowind på typ 5 minuter kan du göra. Liksom, du kan göra, det finns liksom sätt du kan klara igenom spelet på 5 minuter, alltså main storyn liksom. Allting annat är ju bara sidequest liksom. Om du vill hitta det, så finns det där, men du behöver det inte. Och det är lite problematiskt när det kommer till folk som Danny och jag. Vi vill gå runt och kolla på allting, vi vill hitta allting, söka igenom grejer, utforska, springa runt liksom. Men så länge main storyn och allt sånt där är lite mer fokuserat. För vad jag sett från till exempel GTA och sånt där, jag har kollat mycket på GTA 5 videos nu för tiden, bara för att det är roligt att titta på. Och där verkar det ju vara så liksom att du är överallt. Du ska verkligen, de vill verkligen utnyttja, alltså minsta procental av kartan de har skapat i main storyn liksom. Sen är det såklart vissa ställen man aldrig går till, men det är ändå så att de försöker få dig att besöka alla ställen på kartan flera gånger, för att liksom få som ungefär som en ursäkt för att ha byggt en så stor karta. Jag ser hellre att det är något lite mer fokuserat, men att det finns andra grejer som tar dig ut till de större bitarna. Och sen så länge, och som jag sagt förut, så länge det är en bra story. Jag säger så här, EA, de är stora i marknaden. De har mycket resurser. De är ju en kraft. De kan ju faktiskt mäta sig med de andra ifall de vill. Och jag vill helst se att de tar den potential de har och försöker göra någonting i alla fall. Och förhoppningsvis inte låta de här kostymsnubbarna bestämma och liksom försöka pusha ut ett spel så snabbt som möjligt. Liksom, ni får 3 år, för vi vet att spel behöver lite längre tid, så får vi inte de här clusterfuck som vi har haft på sista tiden. Och jag tycker att nu när Patrik Söderlund ändå sitter i ledningen där, han är liksom, han har liksom sista ordet mer eller mindre, och vi vet att han vill ju få ut spel där spelarna uppskattar och får ut någonting, istället för att liksom bara att inte folk bara kommer och höjer, de vill bara suga pengar ur oss och utan att, för att vad jag läst om honom i alla fall, att han vill att folk ska njuta av spelen, så att jag hoppas ju att han gör sin röst hörd där som högsta höns och säger liksom, ta 5 år. Här är liksom vad vi vill ha. Vi vill ha den här typen. De har sagt Assassin's Creed, Batman, Grand Theft Auto, det stuket. Arbeta på det, liksom, kom tillbaka, så ser vi vad vi har. Och så kan vi se hur lång tid vi behöver liksom, så att det inte blir en press. Att, liksom, ni får 2-3 år och då ska det vara klart. Om det inte är, så släpper vi i alla fall. Så får vi patcha efteråt. Whoop-de-doo-da. Och se bara på BioWare hur mycket de fick tid. Men de fick ju upp. Han åkte ut till dem personligen och satt med dem och sa det till dem. Nej, jag tycker ni ska ta mer tid. Så fick de 1 år till. Så det, man kan tycka vad man vill om EA. De har ju den här stämpeln, och jag tror att om 10 år, när varenda unge sitter där med 50 spel på Origin och 50 på Uplay och massa på Steam, så kanske det är vi som växer upp och måste dras med just de här förändringarna som är så jobbiga. Liksom. Varför ska vi ha flera olika? Ja, det blir en standard sen. Så jag tror jag ska säga så här att kan de göra ett bra spel, så ett bra sånt här open world spel som gör, så kan jag tänka mig att det kan nog reparera mycket av vad ska man säga, det negativa som har byggts upp runt EA. Att kan de få ut, eller i alla fall om de kan bygga ett spel, förhoppningsvis flera spel som är bra och inte utpushade i förväg, som är bra i start, vid launch, det går att spela liksom, och att de fortsätter supporta det, inte känns som de faktiskt försöker suga själen ur plånböckerna från så. Är det där du har själen nu? Ja, nu är jag sån här. Vi tre har sagt. Carl, vad tycker du? Ja. Ja, om vi bara tar en korta fråga. Vill du se EA försöka ge sig på den här typen av spel? Ja, gärna. Visst, kör hårt. Alltså, ja, problemet med EA-spel är ju att de har massa konstiga tankar om microtransactions, och att det ska vara på Origin, och att det ska vara massa förhandsbokningstjafs med massa limited edition och ultimate edition och sådär. Och de alltid så har de i sina, de tar bort vissa funktioner i sina spel, som nu med Battlefront, så har de inte voice over IP i spelet, så man kan inte prata med varandra i spelet liksom. Men visst, jag kör hårt. Alltså, jag har alltid velat ge dem en chans till. Visst. Alltså, men det är ju bara att låta bli att köpa skiten när det kommer. Precis. Ja. Där har vi, det är ju det egentligen i slutändan, att vi som konsumenter, vi har ju valt. Vi kan egentligen bara säga nej, jag vill inte ge dem. Jag vill inte ha det här spelet, då bara köp det inte. De är bättre sånt nu, även om betan verkade bra, så tänker jag inte köpa någonting förrän det har kommit ut och det har fått någon månad på sig att mogna liksom. Alla har fått en bra uppfattning om hur bra spelet är. Du menar tills de har patchat skiten ur och det faktiskt fungerar? Också. Eller tills servrarna faktiskt funkar. Ja, precis. Spelen kanske är klart liksom. Det var ju inte så mycket problem i själva spelet när jag körde betan. Men servrarna bävar man ju inför. Ska de pallat? Ja, de fick ju starta. De fick ju, i det här fallet fick de öppna upp en hel drass med fler servrar. De säger, ja, men det är för att det är så många som vill testa. Jag tror att de kände på trycket att de bara, vi måste ha lite fler servrar helt enkelt. Men det är ju det som betan är till för också. Mm. För att hitta, men liksom. Nu är vi inne på ett helt annat ämne. Yes. Där nu. Ta sista nyheten nu, så går vi vidare. Yes. Payday 2, community. Payday 2, yes. Det här är en ny kontrovers i Payday 2 community. Att de nu tänker sig att de vill att man nu kan köpa sig fördelar nu i spelet då. Det är ju inte in-game man kan köpa, utan det är ju på Steam Community eller på Steam Community Market där man kan köpa fördelar, till exempel att du kan få i kistor och sånt där. Jag vet inte exakt hur du uppbyggt det där, men att du kan få, jag vet inte, för det bättre vapen, eller att du får bättre items och sånt, lite perks och sånt där, och vilket, ja, ska vi se hur kan du ta oss. Almir Listo, som är, han är producent för Overkill, som sa då att nej, vi kommer aldrig ha något sånt. Vi kommer aldrig att kunna köpa fördelar, att du är liksom pay to win i det här spelet för 2 år sedan. Vilket nu har gått tillbaka på vad de har sagt. Men att personligen, jag är inte förvånad, för det här är ju det som är egentligen det att de flesta spel går till slut. Att nej, såklart vi inte kommer ha det. Och sen efter ett tag så var det, vi behöver tjäna lite mer pengar. Vi kan göra det här. Personligen, det här är min personliga, jag ser inget problem med det här faktiskt i det här spelet, för att det här är inget PvP, utan det är PvE. Du spelar 4 kompisar spelar ihop, så att so what? Det är ett co-op-spel. Du spelar inte mot typ 30 andra personer och liksom, men titta vad jag har köpt. Ni andra har inte en chans, för att jag har lagt ut massor med pengar på det här spelet och köpt mig bonuslullull vid sidan av sådär, så att jag kan mörda er med ett skott. Det här är inte den typen av spel. Så egentligen ser jag inte liksom vad det stora problemet är. Nu kan, nu, om ni tycker att jag håller med dig där faktiskt. Jag håller med dig. Det tänkte jag inte riktigt på. För det, många tänker när de ser det, nu ska de bara tjäna pengar så där. Men allting handlar om vilken typ av spel det är. Men hade det varit i Battlefield, då skulle ju folk på riktigt har skjutit varandra snarare. Mer eller mindre, ja ju. Nej men som sagt, som det är ju bara ett co-op-spel, så det här är ju mer att de, ifall du spelar, ifall du har tre stycken andra som du alltid spelar med, så är det mer vem ser mest bling ut. Mm. Bling väldigt löst ut, vem har den bästa armor och vem har den bästa sånt. Det sånt tycker jag, då är det liksom, ifall jag brukar spela mest med Fredrik utav oss här ju. Vi har ju spelat PD ihop och jag spelar med Robert också ju. Men jag tror inte någon som skulle sitta och titta så här, wow, vilken cool ny item Fredrik eller Rob har, vad jag är avundsjuk. Ja, gud, de har verkligen pay to win här nu, de där. Så FIFA. Utan det är mer så här, ja, du har köpt någonting, slängt ut pengar i onödan. Ja, ja. Okay. Så, sen antar jag också att vi snackar inte vapen som ett skott om är döda liksom, för då nej, nej, utan det här är ju mer att du har bättre accuracy och allt sånt där. Den där typen av kanske nya masker och allt sånt där. Jag har inte exakt koll på vad det kommer vara för de föremål som ska sälja, men att hade det varit PvP, klart. Hade det varit vilket sånt där Battlefield och sånt, då hade jag förstått att folk hade varit up in arms över hela. Men för Payday 2, det... Nej, jag ser inte riktigt det stora. Men det här är ju som sagt, det här är min syn på det här spelet. Jag ser att vill folk betala för texten, det jag tycker det är lite samma grej som typ CSGO här liksom, du köper i skins eller något sånt där. Jag tänker att och det är samma, det för mig är det samma sak där. Det är hugget som stucket. Det är liksom för ens personliga preferenser där. Ja, två saker för yes. Det här. Vänta, jag ska bara klicka över så jag ser dig. Ja, okej. Okay. Yes. Nu kan jag kolla på det med att nu, ja, ja. Nej, men alltså, det är lite tvåfold för mig i alla fall det här, för nu är det i stort sett nästan ett år sedan jag spelade Payday 2. Ja, nu ska vi fortsätta. Det är lite olika anledningar, men själva grejen är ju det att när du spelar själv med andra, alltså när du hoppar in i spelet, bara om du inte har andra människor du direkt kan spela med, så matchas du upp med andra människor som är runt din level liksom, sånt där, precis som i stort sett alla spel. Nu spelar multiplayer. Det är ju där som problemet ligger, är ju det att du är möjligt att du matchas med folk som har de här moddarna då. Och ja, ni ska arbeta tillsammans, så det är så det funkar liksom, och det är så här, men man får ju faktiskt mer XP och så beroende på hur bra man själv för sig under den här spelsessionen så att säga. Och då är det risken att det blir obalanserat beroende på vilken level man är och beroende på vilka de här pay mods då som man har inlagda. Och det är väl, det känns som en väldigt liten issue, men när man väl sitter där och de andra tar headshot efter headshot, ja, det kanske inte är mod som ger en insta kills och såna grejer, men om den förbättrar accuracy på ett sånt bra sätt att du kan liksom, att du faktiskt är mycket, har bättre accuracy än vad andra personer på din samma level har, så blir det ju lite av ett problem, för man känner sig inte jämställd med dem man spelar med då. Även om man spelar har olika roller då. Och sen, och det är väl mest den in-game versionen av vad jag tycker om det här liksom. Men sen samtidigt så är det ju så att det, så sa de ju att vi ska inte ha något sånt här. Och Overkill har ju alltid varit väldigt nära sin community ändå och lyssnat och liksom har varit väldigt involverad liksom, har ju sån här community grejer och sånt lite då. Så det känns ju liksom som att när ett företag står så pass nära sin community, så när de drar någonting sånt här där de faktiskt har sagt och lovat att det här ska vi aldrig göra, så är det ju ett, då har de ju, det är ett bedrag då för sina fans och det är ju, vad heter det, det är ett breach of trust på ett sätt. Och jag får väl låta allvarligare än vad det är, men det är lite så det känns när någonting sånt händer. Och det är det att man får ju lite svårt att lita på företag då, om det är så här de ter sig helt enkelt. Men det är bara vad jag tycker om det. Vi ser om jag spelar med folk, de har bättre gear och sånt där. Vi vinner betydligt lättare. Jo, men du får ju mindre XP. Ja, men om vi säger så här, i ett sånt spel för min del, för att få lite mindre XP, ifall vi klarar av banor och sånt, då är jag nöjd. Då har ni ju vunnit. precis. Jag vet inte, de få som faktiskt har sett på din kanal, Robert, och sett oss spela där, förstår mycket väl att jag är bara nöjd för att klara av banan. Så. Jo. Jag tror vi har fyra stycken let's play där vi inte tar igenom första banan ens. Tre. Jag tror inte den sista är uppe ens. Men nej, precis. Och som sagt, då var det mer eller mindre... Kommer vi klara oss? Ifall vi klarar oss, är vi nöjda då? Ja, kanske det. Jo, men det är ju PD1. PD2 är lite annorlunda. Så att där har det ju också att göra med liksom, där finns det ju olika saker för varje bana också du kan göra. Det finns ju olika typer av missions du kan göra på en och samma bana. Så att det är komplicerat. Men jag gillar inte det, ja. Men det är mest delen som jag inte tycker om det är ju på grund av att de sa att de inte skulle göra så här, och nu gör de det. Min personliga tanke på det är att i mitt fall så har jag absolut inga som helst förväntningar med att det är företag vi pratar om. Företag är ute efter en sak, det är att tjäna pengar. Och jag har sagt, för pengar styr. Så ifall de kan se ett sätt att få in extra pengar. Nu fick jag med den igen, jag ska försöka varenda avsnitt ifall jag kan få in den. Men vi tar... vi behöver en counter. Så vi bara måste gå upp varje gång. Ja, jag ska fixa en counter. Precis, ja, men om vi går tillbaka till att så oberoende vilket företag, även om det är något företag som jag älskar eller något sånt där, så räknar jag mer eller mindre att ifall de ser en öppning liksom att om vi tar in det här så kan vi tjäna lite pengar. Alltså så, det kommer inte förvåna mig för 5 öre. Och jag har ju liksom som sagt inga. Ja, det är klart, de är vinstgivande. Precis, även för att säga att vi kommer aldrig. Så finns det alltid den där dagen de bara vad ska vi göra med det här spelet? Det liksom, det drar inte in några pengar längre så där. Vad ska vi göra? Folk spelar fortfarande spelet, men vi tjänar inga pengar på det. Mikrotransaktioner. Mm. Okej, okay, fine. Jag förstår vad du menar. Har Carl något du vill tillägga på den här lilla... Nej, det är ingenting att tillägga. Nej. Alltså, han vill inte få ett boo för någonting han säger, så här, vilket jag tydligen får. Det är väl sådär... I slutändan så kan man ju bara inte köpa skiten om man inte vill stödja den här typen av tillägg i spelen, den här typen av DLC. Men samtidigt så är det ju så här, men det är inte PvP. Så det är inte hela världen. Jag menar, för Fredrik, vi tog lite grann om det här att när andra företag kommer upp med mikrotransaktioner, även om det bara liksom kosmetiskt eller vad det är för något, så är väldigt många så här, nu är det bara pengar. Men vi sa ju det att CSGO, det har ju funnits ett bra tag, och folk rycker bara på axlarna. Det kommer ut nya saker till det. Okej. Det är liksom så här, ingen kommer upp i liksom pitchfork som sådär, de vill ha mer pengar, utan det är liksom coolt, mer roliga saker. Jag menar, jag tänker i CSGO, där är ju mer, det är en standard mer eller mindre, eller vad skulle du säga, Carl, att du kan köpa liksom extra roliga grejer, så lite, fast nu är det bara kosmetiskt, det är inte liksom pay to win där, utan det är mest att vem ser coolast ut, vem har häftigaste utstyrsel. Om man vill... Alltså om man vill gå in i riktigt djup på det, syns nästan tvärtom, för att de här förglada vapnen syns ju bättre. Syns ju, man ser dem bättre. Ja, jag vill ha en utmaning. Jag tar med mina på mig neonkläder här nu. Så att, det är en svart vägg, det är ingen som ser mig. Om man vill hårdra det på det sättet, så visst kan man ju säga så. Men ja, det är ju bara kosmetiska grejer. Så att, att de riktigt snygga sakerna kostar svin mycket, det är väl bara något man får acceptera. För att de kostar ju så mycket som att marknaden vill betala, och är någon villig att punga ut så mycket pengar så... Men själva grejen är att de la ju precis in i Payday 2, la de nu i, jag tror i senaste uppdateringen till och med, la de in kosmetiska liksom grejer för vapen. De gjorde det, jag såg det. Så varför inte bara, istället för att ha att det är accuracy ökande grejer, mods och sådana grejer som gör att den förbättrar liksom sådana saker, varför inte bara ha microtransactions för kosmetiska grejer, precis som CSGO har? Det är Payday Go, men ändå liksom, det är liksom för att saker som är buffs och sånt kommer ju sälja bättre i så fall, det typen av spelet. Ja, nej, jag förväntar mig inte mycket från företag, jag är inte, precis som du säger, men de kommer säkert lägga in sånt, men jag blir irriterad när folk går tillbaka. Pengar styr. Ja, Danny, jag vet, men vad jag säger är det att jag bryr mig inte så mycket när det är företag som inte har sagt någonting innan, men när de går tillbaka på sitt ord, det är då jag blir arg. Så det är då jag känner mig besviken liksom. Vi låter det där bli sista ordet i den här nyheten och rundar av spelnyheter helt enkelt. Jag säger så bara, tyck Och med den lilla tvungna övergången innan vi gör det där till en hel timmas diskussion, så gör vi helt enkelt så att vi hoppar över till det som faktiskt är vår diskussion för den här veckan, vilket är angående e-sport. Och det är professionell e-sport. Är det ett seriöst utövande av en sport? Eller är det bara en ursäkt från tonåringar till sina föräldrar att sitta inne hela dagarna? Det är bara ursäkt, vad skit. Karl, vad känner du? Det är så svår fråga, för jag tittar ju ändå på mycket e-sport. Jag har till och med installerat en sån där liten plugin i Chrome som säger, nu spelar det här laget mot det här laget, vill du kolla? Okay. Och ja, det vill jag. Karl sitter hemma i mamma och pappas källare och tittar på e-sport istället för att spela spel själv. Jag bor faktiskt inte i en källare längre, ska vi veta. Längre åt där. Alltså, jag tror att vi är i någon slags tillväxt. Alltså, e-sport som karriär har fortfarande en mycket växtverk, så att säga. Alltså, det är bara de extremt duktiga spelarna som kan ha det som ett heltidsarbete. Alltså, vi pratar kanske, om man säger på, jag kan bara prata för CSGO-scenerna, så det är säkert, kan säkert lite bättre för de som spelar League of Legends eller Dota 2 då. Men i CS, det är typ, jag skulle säga att det är bara topp 10-lagen i världen som skulle kunna spela CSGO på heltid och inte ha ett jobb vid sidan om. Vilket gör det att det är ju inte ett jättebra karriärsval här i livet. Men samtidigt så så e-sport växer ju väldigt mycket hela tiden. Det tar ju liksom aldrig stopp. Ja, det är ju verkligen en växtverk nästan. Så det växer utav helskotta. Och ja, man kan ju tycka det om man tittar på de spel som är norm på många sätt. Du har ju CS, du har StarCraft, och jag vet inte, kör man Team Fortress? Ja, Dota såklart. Vi har ju MOBA-spelen. På en till viss grad också. Men finns det en utvecklingsmöjlighet? För det känns som att vi får in, det kommer in spel som vi snackade till exempel förut om Rocket League. Det kommer in spel som fastnar på tapeten ett tag, mer som trender. Är det så att det är för skiftande? Det blir för mycket spel som kommer, så att det hinner kanske inte sätta e-sport lika fullt ut som andra sporter som får typ 100 år på sig. Ja, alltså det är det om man ser en mönster som finns inom e-sport, så är det ju de spelen som har funnits för länge och är ändå ganska gamla. Jag menar, CS släpptes 2012, tror jag minns rätt, och StarCraft 2 vet jag inte heller. Det är också samma veva, tror jag. Så alla de här spelen har ju funnits länge och de uppdateras ju hela tiden. Men de finns ändå länge, vilket gör att då man kan lära sig dem på ett helt annat sätt. Sen också att just de här spelen är en evolution av sin föregående spel som kom ut långt tidigare. Liksom. Så att där finns det en bas av spelare som kan hoppa över någorlunda lätt. Men det är ju svårare för ett nytt spel, kanske för det. Men Jag tycker det är roligt att man pratar, när man pratar om vanliga sporter, liksom, det är så här, världsliga sporter, så pratar man, men det har funnits i typ så här 100 år eller någonting. Det är lite grejer, gammal sport liksom, så här. Det har funnits länge. När man pratar om e-sport, det är så här, men det är 3 år. Det har funnits länge, det är gammalt spel nu. Vi har rutinerade spelare innan de här, de är veteraner, de har spelat sedan det släpptes, alltså de har spelat i 3-4 år, alltså det är, men allting blir ju paritet mot där man har att jämföra med. Det blir ju det här, vi lever ju i den tiden där det här är i sin linda verkligen. För datorspel och tv-spel är ju inte på väg bort, snarare tvärtom. Det kommer bli en integrerad, en normal sak i alla människors vardag på ett eller annat sätt, om det så är via konsoler och PC eller till och med mobiler i framtiden, vad vet jag. Men jag vill se det på tv. Och vilken drag, man kan aldrig veta. För tänk dig de filurerna som satt förr, tänk dig, och det här med att folk sitter och spelar spel och visar det på tv. Ja visst, det tror jag på. Det var ju, jag vet inte om ni såg den, eller kanske inte var direkt en nyhet, men det var ett inlägg på Reddit på Global Offensive subredditen där de hade samlat ihop lite tweets när folk reagerade på att de visade upp CS på någon sportkanal, kommer inte ihåg vilken. ESPN, för vi har ju haft en kontroversie därifrån. Ja, just det. Ja. Och folk var tydligen jätteupprörda. Och till just att svara på det så anser jag att vi behöver inte bry oss om TV. Man har ju Twitch och den typen av plattform anser jag är mycket starkare än TV. Så skit i TV, vi behöver inte vad ska man säga, ny media. Vi behöver inte bry oss om de traditionella formerna av media längre. Och jag tror även om vi skiter i dem, så tror jag att de kommer komma ikapp, för det kommer bli en generation som växer upp och blir en del av gammel media då, om vi säger så. Mm. Och de kommer se det som en vardaglig pryl, även så e-sport. Jag menar, se på mina ungar, så tittar ju de, särskilt min äldsta tittar ju mycket på YouTube, och hon, när jag frågar henne, ja, men har du sett någonting angående det här och det här, och då i e-sport, ja, det har jag sett, så hon. Och jag satt, va? Har du tittat på det? För jag trodde hon bara satt och kollade Minecraft och GTA 5 videos. Mm. Men hon har tittat, och det finns där ute, och de ser på det och det blir standard. Om de tittar på YouTube, så är steget till Twitch och livesändningar på till och med på TV inte så långt. Nej, personligen tror jag, vi har ju haft de här kontroverserna. Vi hade ju det här ESPN till exempel, att de har ju börjat sänt nu och sånt, och även deras chefen för ESPN, ska vi se här nu, Skipper som kallas, han gick ut och sa att Skipper. Ja. Han heter John Skipper. Gör han jordnötssmör? Precis. Han är chef för ESPN, och han sa ju liksom att e-sport är ju ingen sport. Men ändå tar de och sänder i alla fall. Så att för de ser ju, marknaden finns ju där, att folk är intresserade, och de vet ju att vi måste försöka ta oss in där, för det är en stor marknad, den är på framfart där. Vi vill få in tjänst pengar på det. Ja, och vad är det du brukar säga, Danny? Vad är det? Pengar styr? Jag har redan sagt den. Men har vi samma sak ju, den här, han för detta ESPN-kommentatorn, han Colin Cowherds, som gick ut och sa liksom att ifall jag ska väl inte kommentera något sånt där fånigt, för att det här är ingen sport, då slutar, vilket han också gjorde. Men och vi har ju också, som vi tog upp här för ett bra tag, där TBS är ju en stor tv-kanal, och de har ju, ska ju starta upp sin egna liga inom e-sport och sånt. Mm. Så att vi ser att de ser att det poppar mycket potential, upp överallt. Precis, mycket potential. Så jag tror det här att professionell e-sport, det kommer ses allt mer som en seriöst utövande, ju mer det blir, ja, mainstream om man så vill, när det syns i gammal media. För redan idag så har det ju varit på SVT, och det har varit, de har haft via radio, och de har haft massa olika liksom. Jag vet ju, Max, han snackar ju många gånger om att nu ska jag titta på det och så, och då var det på TV till och med. Fredrik, vi har haft under gamla podcast, jag tror om förra podcast, och Max liksom satt och kollade samtidigt som vi hade podcast, och kom tillbaka, va, pratar ni fortfarande, det är e-sport, jag är upptagen. Det kommer jag ihåg. Det är betydligt vanligare idag, och jag tror att den äldre generationen har inte koll på det. Jag tror att om vi går tillbaka typ 100 år eller 150 år så där, när de stora sportligorna började, ja, det är väl inte 150 år, jag kanske går tillbaka lite dunk, kanske, men när det kom till dem, när det började formas de här stora sportligorna liksom ändå, jag tror nog att man möttes lite av samma grej ändå liksom, va, vill du bli baseballspelare professionellt, really? nej, du ska jobba gärna affären, försök inte liksom, det är, jag tror att eller vad som helst, men jag tror att i lindan på alla sporterna så har man mött det. Problemet är ju bara det att de real life sporterna liksom, de har ju, är så pass etablerade redan att det är så svårt att gå ifrån. Men jag menar, de sänder ju schackmästerskap och sånt där liksom. Det är ju någonting man kan, är man riktigt bra på schack liksom, så kan man ju leva av det. Det är lite samma sak nästan. Det är inte en fysisk sport liksom, men den räknas ju ändå in i en sån här, ja, men den typen av grej. Det är ju samma sak. Vi har ju golf, det är ju en professionell sport, men att man kan se lönnfeta gubbstruttar med cigarr i munnen och en öl i ena handen och sen de bara liksom går ut och svingar lite grann. Nu blir ju skillnad att nu sitter de ju framför datorn istället bara. Nu sitter de så här. Frisbee är också en sport, glöm inte bort det, och det är inte så direkt, ska jag väl säga, det mest ansträngande sporter. Mm. Vi kanske går tillbaka vad huvudfrågan ja. Var men jag känner personligen så känner jag liksom att jag har ingen attachment i någon typ av sport överhuvudtaget på det sättet. Jag tycker det är löjligt att sitta och titta på där, så där. Men jag menar, jag känner att det, e-sporten kommer ju växa mer och mer, som ni säger liksom. Det kommer bli mer accepterat, men det kommer ta ett några år innan folk börjar acceptera det. Och jag menar, till slut så kommer ju de gamlingarna som ser det som bara skydda av, så att vi liksom så vi behöver inte oroa så mycket. Och den mycket. Dagen då är vi gamlingar, och då tycker vi det. Ja, tills de kommer den här med att man kan kolla, man kan hoppa in i matcherna själva, du vet, i 3D då i framtiden, när det här super 3D kommer i VR-systemen, när man tar del av hej och välkommen till VR, då sitter vi där och skrockar, och bättre var det förr, då kunde man se det på en skärm. Nej, men jag tror det alltid kommer finnas gamlingar och sådär som kommer se ner på de nya grejerna. Men jag tror att när vi är den, när ni är den där gamla generationen, ni två, vi är igen. Ja, nej, men ni är de där riktigt gamla. När ni är sist i den 70 år liksom och sitter där eller, så det är inte långt kvar nu, är det inte, men 34 år. Ja, precis. Nej, men det kommer ju, det är ju såklart att ni kommer se ner på de nya teknologierna säkert, för ni är gamla och gaggiga och vet inte bättre. Ja, Fredrik, men när vi var unga, när vi hade pongturneringar. Åh gud, det var så mycket bättre. Men vad jag menar på är att liksom, till slut kommer ju alla dö av liksom. De äldre personerna som ser ner på sina grejer då, eller i alla fall, de kommer ju gå i pension liksom och sånt där, så de kommer inte ha något att säga till om till slut liksom. Och, så att de nya generationerna kommer ju se vart pengarna går någonstans. Och även om de äldre generationerna sitter lite i sina egna banor och inte vill se, erkänna det, så kommer det till slut bli mainstream. Ja, jag sitter och funderar. Jag tänker just det här med vad vill du, Danny? Professionell e-sport, seriöst utöva någon sport. Kan det vara det att jämförelse med, och det har ju du varit inne och brushat lite på nu, men det finns ju en föränderlighet i spel. Det vill säga att du har förvisso CSGO och de här som ligger. De förändras också, de också. Precis. De uppdateras och det ändras, mekaniken ändras. Exakt, och det hinner kanske inte alla med på sådär. Medan på, jag menar, fotboll, det är samma system. Du gör om, det, liksom, det kommer inte fotboll version 2.0 direkt. Eller det kommer inte fotbolls go, utan det är fotboll. Och när det är så satt, så är det, du har de fasta reglerna. Medan i och med att det kanske är svårt att etablera e-sporten utifrån spelen som finns i det, då de förändras hela tiden. Du kanske inte hinner på samma sätt. Är det det som kan göra att det hämma lite, att det inte blir lika seriöst, eller? Alltså, om man tittar på det så här liksom. Om det helt plötsligt skulle komma en ny vanlig sport, om vi nu kallar dem det, en P-sport, en physical sport helt enkelt, F-sport, fysisk sport, jag vet inte. Van V-sport, vanlig sport i alla fall. Jesus. Om man tittar på dem, om det helt plötsligt, om någon skulle helt plötsligt uppfinna eller hitta på liksom en ny typ av sport, hur accepterad tror ni den skulle bli? Ja, det skulle dröja väldigt lång tid innan den skulle bli accepterad. Jag menar, vi har ju sport som existerar redan nu som folk säger, men de borde ha med det här på OS, för då är det ju liksom mer eller mindre accepterat. Det är liksom en sån stor sport att de vill ha med det på OS. Men att det tar ju väldigt lång tid för sporter att komma dit. Ja. Så ifall det skulle komma en ny sport nu, så skulle det dröja till. Först skulle det bli liksom att de måste först i det land som de uppfinner den i, och sen ska läggas ut i resten av världen och folk ska uppskatta det. Sen, det måste bli folkpådrag, att folk ser att liksom, det här är någonting nytt, det här är någonting vi måste följa och liksom få upp intresse för folk. Så, och där tar en väldigt lång tid. Det är ingenting som går över en helg direkt. Ja, men det är samma sak med e-sport där. Och även inom e-sport så är det samma sak. Liksom, du nämnde det här med att vissa spel kommer och går. Liksom, på grund av att det är så pass nytt liksom, och på grund av att det ändå är relativt, e-sport är så, det är ju ett allmän ord för vad det är för någonting. Man spelar dataspel liksom, professionellt. Men inom det, inom den genren liksom, så finns det ju väldigt många olika typer av spel man kan spela liksom. Och även där så liksom så kommer det ju nya, man får, jag tror på grund av att e-sport är så pass nytt ändå, och just på grund av hur tv-spel rent allmänt funkar, så är det ju så att de kastar saker på väggen och ser vad som fastnar. Och det kommer ju, jag tror aldrig att det kommer vara, jag tror inte att folk om 30 år kommer sitta och spela CS:GO eller Dota 2 eller League of Legends eller vad fan som helst, eller ja, de kommer fortfarande sitta och spela StarCraft, men det är väl för att ja, av någon anledning. Men StarCraft, men 4. Nej, men alltså originalet, för folk spelar ju fortfarande det, så det, så ja. Nej, men så att det är det att inom e-sport så kommer du kommer ju aldrig ha samma spel 100 år från och med nu. Folk kommer fortfarande spela fotboll på samma sätt 100 år från nu, troligtvis. Liksom. Det kommer fortfarande finnas det, fotboll classic. Nej, liksom. Det kommer en virtuell boll. Eller hur? Alltså, de kan ändra hur det ser ut lite sådär, men det kommer, i grund och botten kommer det fortfarande vara folk springer runt och sparkar på en boll och försöker skjuta in den i nätade mål. Liksom. Det är fortfarande där det kommer vara, men när man spelar, just när det kommer till e-sport liksom, så är det så att det finns ju, det kommer komma nya spel hela tiden. Så att de som var mästare, de topp 10 mästarna liksom inom League of Legends nu, de kommer ju, jag vet inte hur långlivad deras karriär kommer vara om det kommer ett nytt spel som ersätter League of Legends liksom. Ja, vi säger så här, ingenting är satt sten, Pluto är ingen planet längre. Jag ville bara avbryta det, för jag tänkte att nu när han var klar där, att jag tänkte vi har ju faktiskt fått ett mail angående e-sport, så jag tänkte att få avbryta det, så kan du få läsa upp det. Hej på er. Jag tycker det känns som e-sport är större än någonsin. På tv, på YouTube, Twitch och annat. Till och med tidningarna som Dagens Nyheter och Aftonbladet tas upp. Det ligger mycket intresse i det. Så i några fall så är det nog därför det syns. Men i grund och botten, e-sport är här för att stanna, tror jag. Och är för alla i olika åldrar, med vänlig hälsning Malik. Och han har ju ganska rätt i att jag tror att en person tror att e-sport är här för att stanna, och det är ju för så många olika åldrar. Det är inte bara de här som vi har liksom, de här tonningarna som sitter hemma i källaren eller något sånt där. Ja, Carl sitter ju inte längre i källaren, utan sitter i min lägenhet. Sitter i min alldeles egna lägenhet. Han har uppgraderat till rumskamrat istället. Precis. Så ja, det är ju inte längre det här att ungar som sitter och spelar spelet, det är inte längre nörd sport ifall man ser så, utan det här är ju folk som satsar stenhårt på att bli de bästa i sitt, precis som riktiga sport. Du tränar, de har ju sådana här, jag kollar, det är liksom, de kollar upp taktik innan, hur har de andra lagen spelat till exempel, kollar på andra turneringar, vad kör de för strategi. Det är ju samma sak som vilken annan sport, det är träningar. Om vi tar till exempel Dota och sånt, det är ju liksom hur många olika kommandon sker till liksom, jag måste träna liksom, se till att jag har allting rätt. Så det är ju väldigt mycket, det är väldigt mycket talang i det hela. Det är inte liksom, det är inte vilken käft som jag skulle inte kunna sätta, men jag skulle liksom bli totalmördad, vilket jag skulle bli i nästan vilket spel ifall jag går ut live, det är för jag inte kör online. Folk mördar mig stenhårt. Så jag skulle inte kunna sätta mig, utan det här är ju mycket träning, och folk som startar, alltså ungdomar som kanske säger att nej, men jag sitter och spelar det här spelet. Jag menar, ifall de har potential så kommer de bli de stora inom e-sporten i så fall, för vi ser att det är ju mycket pengar i sporten, så att hålla på och spela, alltså, man ser föräldrar att de är stora och de har många vänner som spelar emot och ligger högt upp, så att, jag menar, ifall de vill chansa på att bli någonting inom e-sport, så är det ju liksom lika stort som vilken annan sport som helst. Potential, kunnighet, liksom, det är liksom några av de viktiga styrkorna där liksom, och satsa på det. Jag menar, ifall man är ung, ifall man har gått ut skolan och är en väldigt duktig spelare, så varför inte satsa på det i så fall? Jag menar, det finns ju så många olika ligor, det finns så många spel, kommer, som vi sagt, det kommer nya spel hela tiden som blir stora inom e-sport. Det kanske kommer ett obskyrt spel som helt plötsligt poppar upp och är bland de största, om man har spelat där från start. Då har man en stor chans där. Och det här vi har ju, att det sänds på internet till största del, med att tv-kanaler som jag tog upp här förut har sett att den stora potentialen liksom, för att de ser liksom att folk vill se på det. Vi måste komma igen, för att vi ligger efter den digitala marknaden. Vi måste liksom ut med ett utbud. Jag menar, vi har ju till exempel en pub här i Örebro som har e-sport. Så att vi ser att... Ja, vi har det. Det är på... Pitchers. Nej, är det på Pitchers? Jag tror det är på Pitchers. Mm. Ja, alltså Örebro e-sport, som föreningen heter, har ju på där det finns plats. Just nu, om jag tror det nästa helg, så har de ett FIFA 16-evenemang på Tegelbruket i Örebro. Där man får komma och köra turnering i FIFA 16. Och det är bara en av många olika spel. Mm. Så e-sporten lever i Örebro. Och den lever i landet. För det finns ju många, om man ser Sverige i sig, så har vi många e-sportkändisar. Definitivt. Och snart Carl, vår egna e-sportkändis. Precis. Nördlivs egna e-sportkändis. Ja. Jag tänkte fråga bara, är någon som vet vad den typiska åldern för en e-sportspelare är just nu? En bild gissning skulle jag säga någonstans mellan 20-30 i så fall. Och det jag har sett på de som man ser som kör e-sport, de ser ut att vara i 20-årsåldern i alla fall. De har ju lag också att du måste ju vara över 18 för att få spela, på grund av att det är de här stora vinster, och ifall du är mindreårig så det är en regel. Vi hade ju någon som var nödd att ta och vänta ett år tills han fyllde år för att kunna få spela i turneringar. Jag tror det var det tidigare år det var när det kom ut att han var nödd att ta liksom ett, det var de satte ju den regeln att du måste vara den här åldern för att spela, och då var ju nödd att ta ett sabbatsår från spelandet helt enkelt, för att han fick inte enligt lag spela. För de har ju fortfarande, det är ju hårda regler där, att du måste liksom leva upp liksom andra sporter. Mm. Jag är lite nyfiken, Carl, du tittar en del på e-sport, eller hur? Jajamensan. Och finns det först, vilka spel är det du följer? Är det CS då? Eller det är huvuddel CS, just för att jag spelar så mycket själv. Mm. Så det är lättast att... Vänta. Jag tycker det är roligt. Ja, ja. Ja. Mm. Okej. Okay. Bara för dig, Danny. Yes. Nej, men det är mest CS, just för jag spelar så mycket själv. Mm. Mycket intresserad av det. Vi kollar lite på Hearthstone också, för jag spelar Hearthstone lite lite då och då. Vad var frågan? För nu Danny fick den tappa tråden. Vilka spel framförallt? Ja. Nej, det är väl CS som gäller. Mm. Titta på StarCraft ibland, för det tycker jag är på någon nivå så är det lite lättare att ta sig in i än just League of Legends och Dota. Mm. För det är ju helt sinnessjukt hur mycket man måste lära sig kunskapsmässigt i de spelen innan man kan bli halvbra, just med kombinationer av Heroes of Champions och av items och sånt där. Om man ska köpa, vilken ordning, hur man ska späcka sina champions med runes och vad fan det nu heter. Alltså om man ser det på den nivån, så då är ju mycket CS mycket lättare att förstå. Du har två lag, en ska planta mob och de andra ska bara toppa dem liksom. Det på ytan så är det inte svårare än så, medan League of Legends och Dota är lite svårare att ta sig in i sådär på något sätt. Ja, om man bara tittar på Dota och sånt, när jag tittar på det, jag tänker så här, att innan jag ens har fått upp menyn för att göra någonting spel, så har de andra ens sprungit över och vunnit. Jag menar, som jag sa förut, kunskap liksom, och alla kommandon som de kan och som de säkert gör själva också för att snabbast komma åt, det är fruktansvärt duktiga de är, alltså. Det känns som det kan vara lite gubbis. Har du några som du specifikt följer, Carl? Jag har inga direkt favoritlag sådär. Alltså när jag började så var det väl de svenska lagen Ninja som jammas, men de kastar nu för tiden, så inte roligt att följa dem längre. Nej, alltså jag har inga favoritlag. Det är inte Fnatic heller, vilket är det andra stora svenska laget. Så att, det är ju bara liksom, man tycker om att kolla på det och se vad som händer och se. Nu, just nu så har vi 4 stycken lag som liksom byter plats lite på toppen, så det är alltid kul att se vem som kommer lyckas här, ta det lilla extra steget för att kliva upp ovanpå. För de har allihopa har en chans att vara högst upp, men de liksom slåss om det väldigt hårt. Och snart är det dags för DreamHack i Rumänien, och det är ju den sista stora turneringen, årets sista major. När du pratar om lagen där som du följer, Jag är inte insatt, så jag frågar dig nu, Carl. Hur är det? Finns det den där stora liksom, så här, den här lagföljningen som finns i många andra sporter där man har ett lag som man hejar på? Man sitter verkligen och liksom, det här laget är det, även om det suger. Ja. Stor megaballe. Inte de svenska lagen. Jag skulle vilja påstå att vi inte riktigt har den kulturen på samma sätt. Om man kollar på de franska lagen, som vilket då är, heter de Titan och NVS, och så har vi de polska lagen, eller det polska laget, vilket är Virtus Pro. De har någon fruktansvärt stort stöd hemifrån när de går på stora turneringar. Speciellt om de ligger i närheten av deras hemland, då får de hur mycket stöd som helst från deras. Då kommer det folk att heja hur mycket som helst. Men vi har inte det på samma sätt i Sverige, för de svenska lagen då. Jag tänkte rent allmänt också inom e-sport liksom, att det finns alltså den här lagföljningen som finns, att liksom, nu kan jag kanske inte tänka mig att folk går dit liksom och målar hela kroppen i en flaggas färg liksom på det sättet, men alltså, eller med den loggan som de har eller vad, eller vi i Sverige har ju inte det här som man ser till exempel från Dota turneringarna när de är i Korea. Man ser det liksom, de har en stor arena och det är folk, de har liksom lagets logga och allt sånt där, och det sitter och skriker och det, man bara Så sportfans är alltså sportfans. Det spelar ingen roll vilken liksom, e-sport. Muckar du eller? Muckar du med mig? Ja, alltså, e-sporthuliganer. E-sporthuliganer. Det skulle inte förvåna, men det skulle hända om det kommer ett stort, typ, stort lag från Storbritannien. Nej, men det var på Dreamhack det var inte Dreamhack, det var ESL One Cologne i Tyskland sist, så fick de liksom till och med, då kom de, ett av en medlem i Virtus Pro kom ut på scen när de hade intervju med ett lag, med en kille från en annan lag som precis hade slått dem, och fick liksom be fansen att lugna ner sig lite, för de buade så mycket. Så att, Oh, sportsmanship i alla fall. Jesus Christ, ja. Men det är just den här, det är ju en helt annan diskussion, men det är när folk samlas i grupper och så, så blir det en annan mentalitet. Gruppmentalitet. Yes. Men det är intressant att veta i alla fall att liksom, sportfans är sportfans liksom. Jag tror inte det är så stor skillnad, och det är bara vad man gillar. Och sen så har vi inte direkt regelrätta lag, vad heter det, landslag heller. Så, utan det är ju bara... Och Kalle gjorde bra sig från turneringen här nyligen, så att jag tror jag ska ta med en i landslaget här nu inför Dota-turneringen. Men den dagen kommer kanske där vi ser landslag i e-sport. Absolut. Ja. De försökte alldeles nyligen med World Championship, när de bara plockade lite slumpmässigt, spelade lite här och var. Men det blev inte riktigt jättebra i alla fall. Framtiden så kanske de lyckas bättre. Absolut. Det ska vara coolt. Det virtuella OS istället för vanliga OS. Vi har de virtuella OS, liksom, alltså. OS. Precis. Win OS. Nej. Win OS. Jag tror att det är säkert något vi kommer se när vi får världslag och sånt. Det skulle inte vara 5 öre. Det skulle ju faktiskt vara lite intressant. Ja. Alltså, det här är ju en jätteintressant diskussion, men jag tror att diskussionen mynnar ut i att e-sport är här för att stanna, kort och gott. Och ju fler som just inte, vad ska man säga, utövar eller spelar spelet, just fler vill kolla, desto större intresset. Så att. Men det betyder inte att man kan använda det som en ursäkt heller. Nej, sitta i källaren och bara spela spel. Jag skulle inte rekommendera. Jag känner att det är ju inte en ursäkt direkt att sitta. Ja, men jag kan ju bli e-sportsmästare, mamma. Jag tror inte det är så här, yrkesvägledare kommer sitta och rekommendera sport i det första taget. Ja, nej, precis. Jag tror inte de rekommenderar sport överhuvudtaget. Robert är inte med. Jag vill bli e-sport utan att, men jag kan inte spara. Jag måste spela igenom banan tills jag kommer till en save point. Vanligaste ursäkten. Ja, med de orden så låter vi avsluta veckans diskussion på topp. Och så går vi över till lite övriga nördämnen, och jag tänkte vi börjar där med en bok som Rob tänkte nämna några ord kring. Ja, det var några ord. Tack. Okej, förlåt. Nej, men för de som känner mig, och jag tror jag nämnt det ett par gånger på podcasten också, att en av mina favoritförfattare är Brandon Sanderson. Han skriver mycket bra fantasyböcker med intressanta magisystem och lite sånt där. Han För han har nu ett 10-årsjubileum med sin första bok då, som släpptes för 10 år sedan. Och i och med den boken, de släppte en nyutgåva av den boken där han har, de har fixat lite saker, de har lagt till lite nya grejer, nya kartor och även ny scen här, där här för man, han sa att han var in, och det är lite special edition över det hela med den boken. Det är en special edition bok alltså. Ja, det är inte det jag har hört om det förut. Jag vet att för nu är det ganska länge sedan, men det var Raymond E. Feist, han släppte ju första nyutgåva, första boken som han skrev, där de fick där, för att de hade någon papper shorts när han skrev den, för det är ju jättelänge sedan, så då fick han ju lägga tillbaka in scener som han var tvungen att ta bort under editeringsfasen då. Men i det här fallet så är det ju då att det här var Brandon's första bok som han sålde då och gav ut. Och sen dess har han blivit bättre författare och såna grejer, det är sånt som händer liksom. Och den har ju fått en lite fler grejer, det är en ny talbok, lite andra, så lite sån saker. Det är mycket coola grejer runt omkring då. Han har ju större fanbase nu än vad han hade då också, så att den säljer ju mycket bättre. Och det är lite saker som har ändrats in i boken och lite så. Jag vill gärna upplysa folk som aldrig har talat om honom förut. Han är väldigt bra på att skriva. Den första boken är ett väldigt bra bok. Det är den handlar lite om, jag kommer ihåg hur han beskrev det, men det är en zombiebok fast med magi, och zombiesarna är liksom de är undead där, fast de har fortfarande medvetande, och den är faktiskt den är väldigt intressant. Det är high fantasy så att, men han har ju ett större universum där många av hans böcker ingår, och vilket jag tycker är väldigt intressant, och den här boken är en av dem. Så att den har ju då en litet facit längst bak som heter Ars Arcanum, som också är med, som inte fanns med förut, vilket är jätteintressant, där de pratar lite om coola grejer i boken och så där. Det är väldigt, väldigt intressant. Jag föreslår definitivt att folk plockar upp boken och läser den, eller lyssnar på den på talbok. Väldigt bra. Än en gång, men vad heter den, sa du? Elantris, och av Brandon Sanderson. Men vad jag framförallt vill få fram här är hur är det här med special editions? Vad känner ni egentligen när det kommer till special editions över många saker? Det händer ju då att när det är ett jubileum eller något sånt där, så brukar det ju komma en special edition av filmer, ibland spel till och med och sånt där. Vad är era känslor över det? För min del är det enbart om det är saker som jag personligen har någon anknytning till. Det kommer ju hela tiden saker som är special edition och limited och allt vad det är liksom. Men om det inte finns någon liksom, någonting som jag har, om jag har testkört det eller om jag har läst det eller vad det må vara, då kommer jag nog skippa det. Jag tror, men så är det nog med de flesta vad gäller just sådana här special edition. Det är ju först och främst för dem som kanske är mer fans av till exempel ett spelserie eller vad det må vara som tar sig an det. Jag tror inte som någon som kommer utifrån börjar med liksom, vad ska jag ta? Jag kollar här och hittar en special edition. Visst, det finns många som tar det bara för att, men det är nog fansen mest. Det var ju lite mer vad jag tyckte, vad ni tänker runt special editions för saker som ni faktiskt har någon knytning till då, i så fall, vare sig det att ni såg filmen när ni var liten eller spelade och sådär. Lite mer så, tänker jag. Ja, i filmernas fall så är det väl mest för att man vill ha mer av det goda. Oftast har de ju med extra material, och det vill jag komma åt i så fall. När det gäller spel, special edition och sånt där, om vi bara har, vi ser här mina övre delen av mina fina hyllor, det är liksom bara såna här special editions och filmer som jag har special editions, men det är liksom bara för lite extra lull. Och det är ju lite skillnad också, för spelen där är ju mer att du får prylar oftast och kanske lite in-game grejer, men det är ju inte som att de förändrar vad du vet om spelet kanske. Nej, medans alltså, filmerna om de tillför om extra scener och så kanske man får en helt annan insikt i vad de kanske hade tänkt med visionen från början. Precis, men så har vi också som till exempel sån här Director's Cut på spel då, som Deus Ex till exempel, kom ut en Director's Cut, vilket tillförde lite extra. Då är kommentatorspår som de tillförde, och sånt tycker jag är lite intressant när de har det i spel. Lite grann som The Great, vad heter det spelet? Det spelade, ska vi se. The Beginner's Guide. Det känns lite, det är lite grann mer som det är ju, att du får mer inblick på hur ett spel gjordes eller något sånt där. Och film och sånt, det tycker jag, jag är som sagt en liten filmbuff, och jag älskar att sitta och kolla på bakom kulisserna och lyssna på alla kommentatorspår som finns. För att jag, ifall det är någonting jag tycker om, jag är väldigt stor på Sagan om ringen inom film, och jag har alla extender och hör lyssna igenom alla kommentatorspår, jag har sett alla bakom kulisserna och sånt. Sånt tillför, för att det ger en inblick i själva hur de har gjort det och tankarna bakom. Sånt tycker jag är intressant. Så Carl? Han bara, om det fanns kommentatorspår på CSGO-banorna. Ja. Kanske det finns, jag har ingen aning. Ja, det finns det. Okay. Nej, det kan det vara nog Left 4 Dead jag tänkte på. Vidare. Oh dear. Nej, jag vet inte. Säg någonting, kanske. Nej, okej. Okay. Nej, okay. Nej. Ja, nej. Ja, men så känner vi. Hur känner du, Rob? Alltså, jag tror det beror på vad det är för någonting också. I filmer så är det ju ofta så som ni säger, det får man ju lite extra scener, och där ibland så ändrar det mig ibland hur man ser på grejerna. Och i vissa fall så är det ju oftast det brukar inte kallas för special editions oftast, utan det brukar kallas för director's cut. Nu brukar det oftast vara. Och i vissa fall så gör det ju filmen bättre, i vissa fall så gör det filmen sämre, i många fall så gör den filmen sämre, måste jag säga nästan. Du tänker nu på Star Wars där? Jag tänker på ett antal olika. Sen finns det ju också vissa ställen där de gör special editions och sånt där, där man blir lite förvirrad när filmen är så pass gammal att det har gått ett par anniversaries redan, så att det finns olika versioner av filmen, och har man aldrig tittat på den innan, då vet man inte riktigt vilken ska jag börja med. Jag har ett praktexemplar där, och det är liksom Blade Runner. Det var det jag tänkte på. Vad är det, fyra eller fem olika? Jag har fan boxen sen. Jag har boxen. Fanns det inte många på Terminator 2 också? Det vet jag inte. Jag tror det finns en eller två eller något sånt där, tre. Det kom ju ut någon ny nu, har jag för mig, nyligen. För något år sedan bara. För någon ny så här. Men i mitt fall så är, just när det kommer till film, så är det lite take it or leave it. För att det är så varierande om det ger någonting bra eller om det ger någonting dåligt. Är det bara bakom kulisserna och extra material och sånt där, det är en annan sak. Men har de gått in och pillat lite i filmen, då är det lite hit and miss väldigt ofta. Kommer till spel, vi börjar ju nå det, vi har ju nått den punkten i spelens historia, att gamla spel nu får en facelift, remake, remastered, något sånt där. Vi har ju nått den punkten att det finns så pass gamla spel att vi får dem. Så om man tittar på Halo eller Monkey Island till exempel, jag tycker att det är skit. När det kommer till spel så är det oftast, är det ju bara en facelift som man får. Och det kan man ju alltid, det är ju någonting man tackar för väldigt ofta, för då kan man, eller att de gör att det är möjligt att man spelar på nya datorer. Ja, det var exakt det jag tänkte säga. Mm. Just först och främst när man gör remix-spel, att man ska kunna spela dem på nya enheter. Och det är ju också en möjlighet att föra fram, att kunna visa folk som man känner, som kanske är lite mer visuellt baserade, eller vad man ska säga, visuellt inriktade, när det kommer lite visuella snobbar alltså. Visuellt handikappade? Nej. Sådana personer som går lite mer på det visuella och har svårt att gå tillbaka och spela spel som är lite äldre, just på grund av hur de ser ut. Det är ju då en chans att visa upp de spelen som man då tyckte om, som då har fått en facelift nu. Vi såg upp att det här är ett bra spel liksom, och de har ju tittat ner lite på det för att det inte såg så snyggt ut, så då kan man ju visa upp det. Nu ser det lite lite vackert ut här, lite gulligt så här. Vi väntar fortfarande på Robert remaken. Jag är här redan. När det kommer till de flesta medier förutom film, så är det nog, så är special editions oftast en bra sak. Och det ger ju alltid någonting extra. Special editions på böcker är inte så där jättevanliga, tror jag inte, där man får faktiskt möjligheten att gå in och ändra lite saker, lägga till Liftrens guide Galaxen nu 2.0 nu, ja, med mer intressant storyline. 14 böcker till. Ja. Om ändå Douglas Adams hade ju varit här för att göra den, då hade det säkert varit bra i alla fall. Men det är vad jag tycker. Jag gillar, jag är framförallt positiv för special editions oftast, men man har ju besvikelser då. Det stora praktexemplet är ju liksom Star Wars. Precis. Carl, vill du prata om Star Wars? Vi gör så, vi tar det som en segue över till just Star Wars, där du faktiskt har sett igenom här nyligen, 1, 2, 3. Jag vet inte hur folk vet om att de har pillat mycket på Star Wars filmen, men första jag av någon jävla anledning så bestämde jag mig, jag ska kolla på 1, 2, 3. Jag visste redan från början att jag såg de här för, jag vet inte, kanske var 5 år sedan eller något. Jag såg allihopa på bio, då var jag så jävla liten så jag visste inte bättre. Jag visste redan att de är inte så jävla bra egentligen, va? Du är så ung. Men nu har jag fått en ny uppskattning för hur fruktansvärt dåliga 1, 2, 3 är. Så att det är väl med det man har att säga. Och sen så med hur mycket de har ändrat i 4, 5, 6 och de har lagt till massa CGI och hållit på och härjat och grejat och donat. Ja, vad det är. Det var ju 2009 de gav ut de utgåvorna när de piffade till dem. Om jag inte missminner mig helt fel. De har ju gett ut flera olika. Ja, men jag tror att det var 2009 de gav ut de här nya uppiffade. Ja, det var typ på 90-talet så gav de ut en sån där special edition också, där de också hade varit och ändrat på dem. Så det är olika, finns olika versioner av dem. Men problemet med att sitta och pilla med 4, 5, 6 är att det skär sig så mycket mellan CGI och alla de praktiska effekterna. Precis. Alltså, det är en sak att ha en film som 1, 2, 3, där det är så mycket CGI, så att lägga till mer CGI, det gör varken mer eller mindre. Det gör liksom ingenting. Medan så att lägga till massa dataanimering i 4, 5, 6, det ger mig liksom bara lite avsmak. Om vi säger så här, nu är jag totalt fokus. Ja, där är den. Det märks mycket väl i 1, 2, 3, de bara, jag tror att det var en verklig grej de hade med i filmen. Jag tror att det var en prop de hade i, att de hade någonting som de kunde röra vid. Nej. Det var Hayden Christensen du pratade om. Ja, just det. Absolut. Det finns mycket man kan, säga om filmerna. Jag tycker det är kul att vi ändå, på ett sätt så tyckte jag det var kul när det hände, just för det där visar att det var regissören ändå fortfarande var intresserad av filmen i fråga. Många gånger så har vi regissörer som de gör en film, de släpper det. Det bekommer de inte mer. Jag vill bara säga, på det sättet tyckte jag det var intressant. Och sen med att växa upp med originaltrilogin och de gjorde som de gjorde. Det jag tyckte om var ju att de restaurerade upp ljudbilden så pass mycket och skärpan i bilden och så. Det gör jag däremot sen. Om man kör som remaster där man kanske ändrar lite färgbild, alltså färgen på alltså man, dels att man för över till ett digitalt format och sen så att man fixar till ljudbilden som du säger och sen att man fixar till färgen så att den möter liksom dagens förväntningar. Vad gäller CGI så finns det vissa saker som jag tyckte var okej ändå att ha. Det är när de fyller ut miljöer mer, som att på Tatooine till exempel att de kommer in i Mos Eisley och det i bakgrunden finns lite mer objekt liksom, att de fyller upp saker. Men när saker står i fokus, så säg att den här jävla kantinascenen när de har plötsligt bandet gör värsta jävla riffet och kör, och det är så uppenbart i och med att de står helt i fokus, då skär det sig utav helskottet. Du menar i 6:an, det har de inte i 4:an. De har inte lagt in något sånt där. Ja, men den scenen i alla fall, du vet vilken jag menar. Ja, det var ju 6:an på oss. Jag hade haft spärrest. Precis, för det blir så jäkla, man bara, vad fan, det står så ut då. Men det är okej för min del, de för in och piffar upp i både bild och ljud, och om de ska föra in sig i, gör det diskret så att det smälter. Det är en sån sak som kan vara jobbigt för folk som håller på att jobba med det där, att CGI är bra när man inte märker det. Mm. Då har Sega gjort sitt jobb när det inte märks. Precis. Av. Och, men du, när det, man märker det så är det helt plötsligt sämst kast. Liksom. Exakt, och det märkte du dessutom förmodligen när du tittar nu på 1, 2, 3, just hur pass föråldrad CGI är. Absolut. I de filmerna. Men det... Speciellt de stora stridsscenerna i, i ettan, speciellt mellan Gungans och Rage Federation-armén där, så ser man hur kal hela landskapet är. Det är liksom bara ett grönt, platt gräsfält. Och massa, massa gubbar liksom. Man, det märks verkligen att det, det var i början när CGI:n liksom började sakta men säkert bli någonting användbart. Sådär. Och då är det ändå intressant att det är liksom en film som kom typ 6 år efter Jurassic Park. Ja. Som i sin tur har ändå klarat av CGI:ns framfart. Men jag tror att i Jurassic Park så är det ju faktiskt det på grund av att man... Det är den kombinationen väldigt, där. Ja, det är ju väldigt få shots också som är så pass stora. Scope shot liksom. Så där, det är såhär wide shots liksom med mycket dinosaurier. I Jurassic Park så använder de ju sig inte som ett komplement istället. Precis. Det står liksom inte i fokus och du har inte... Det är liksom lite skrattretande ibland när man kollar på bakom kulisserna till 1, 2, 3 och allt det är att de står i ett grönt eller blått rum. Det är inte mer än så. Och kanske någon propp liksom, som du säger. Ibland så ser man att titta, här har faktiskt tagit tid och göra en sån där landspeeder, alltså en sån där fordon de åker i liksom. Wow. Ettan hade ju betydligt, hade ju minst CGI av de tre i alla fall. Absolut. Och det märks lite ändå att de hade det. Det är mycket, mycket fler fysiska objekt ändå. Och det valde de ju att plocka bort också. För de hade ju en sån re-release av ettan. Och då har de plockat bort lite praktiska effekter som, som Yoda till exempel. Han var ju från början ettan som var ju en docka. Fast jag är faktiskt okej med det. Jag är okej med att de ersatte Yoda i ettan. För att han passar, han känns så out of place i jämförelse med Yoda från 2 och 3 ändå. Så dels... att de har ju då fört det inline med resten, så att det är i alla fall konsistent inom den trilogin. Precis. Sen att han inte ser likadan ut i 5 och 6 är en helt annan sak. Dels så som du säger, så passar det in mer med sidan i resten av den trilogin. Och sen så anser jag att de gjorde inte riktigt den dockan inte jättebra. Alltså den med alltihopa, hela alltet med lipsynking och sådär. Den var inte så bra gjort. Och sen så att det passar in bättre. Att originaldockan hade ju blivit förstörd. Den hade ju typ den hade ju legat ner i deras valv liksom med props och sånt där, och den hade tydligen fått någon så här vattenskada eller någonting, så den såg helt, den såg jättegrotesk ut. Så att den gick inte att använda, så de var ju tvungna att bygga den på nytt helt enkelt, och då ville de ju göra honom se lite yngre ut, men de lyckades inte riktigt få in hela Yoda looken där riktigt. Så att jag gillar CGI-versionen bättre faktiskt. Ja. Just den situationen, så visst, absolut. Jag tycker det bara är roligt att jag läste det, att de ju byggde ju många av setten som de byggde. Byggde de ju bara upp till där huvudet var, liksom det huvudet. Och på grund av att en viss skådespelare där, han var lite lång, så kostade det dem ganska, jag tror det var flera miljoner extra att bygga ett par lite extra bitar varje set liksom. Så vad hemskt jämfört med innan, han var tvungen att bygga hela alltet i alla fall. Då kan vi bara ta en praktexemplar i 4, 5 och 6 när de byggde upp hela Jabbas, den här båten, när de byggde upp en hel båt ju, där de, som de använder. Och som spränger i luften. Man tänker, här är folk som har jobbat i kanske ett par veckor, kanske någon månad för att bygga upp. Jag kommer inte ihåg exakt hur lång tid de byggde, men de byggde upp den i life-size scale, exakt hela båten. Och sen i slut så spränger de skit i luften. Så de bara fick vi med den scenen? De hade ett shot, en liksom chans att spränga den båten också liksom. Så det hade varit väldigt dyrt om de inte hade fått det shotet då. De bara, vi kan bygga en modell i den här skalan och spränga den. Ja, eller hur? Om vi vill runda av den här diskussionen lite, så jag läste för ett tag sedan att det var rykten om att nu när Disney äger Star Wars, så var det rykten om att de skulle släppa originalversionerna av den första trilogin då, 4, 5, 6 i sin bioversionen då, så att säga, theatrical release då. Mm. Vilket skulle vara spännande att se, för jag har aldrig sett den riktiga versionen av Star Wars. Mm. Jag för mig att man fick med den när man köpte 2009:ans utgåva, att man fick den uppiffad och original filmen från, vad är det, från 77 och 83. Mm. Jag fann att man fick med biversionerna på dem i de utgåvorna. Det kan vara de gamla special edition, för jag vet att de har två vändor. Det kom 2004 tror jag också. Tror jag det kom en special edition också. Jag vet att de hade en sån där, nu vet jag inte exakt vad den hette, men det var en sån specialutgåva på 90-talet också. Så det kan ha varit den versionen. På VHS kom den. På VHS, ja precis. Den har jag sett. Men alltså, i många av de av originalgrejerna som de har ändrat och lagt till, så mycket av dem är bakgrundsgrejer som du säger, Fredrik, det är bra. Men det är lite mycket i prequel-trilogin, även fast jag faktiskt tycker om den ändå. Den är inte lika bra som original-trilogin, men den den går att titta på, tycker jag i alla fall. Den är intressant, det är action och det är coolt liksom. Det är lite mer backstory på det hela, men det är väl just actionen de gör bra med lasersvärdsduellen eller duellerna. Det är väl det som man vill se bäst, för de var inte jättebra i gamla trilogin. Och vi, vet ju, och vi får ju alla se varför Darth Vader är så tuff och hård, för att han kompenserar för att han var så tunt i de första filmerna. Ja, jo, precis. Alltså jag tyckte ändå om Hayden Christensen när jag såg filmen. Så det är absolut liksom värsta saken hon gjort, att de slängde in Hayden Christensen i slutet på sexan. Ja, det håller jag med om. Det håller jag med om. Jag förstår själva grejen i det. Jag läste rationalet för varför de gjorde det. Och det var ju det att liksom att det var ju binda ihop dem eller vadå? Nej. Jo, det också lite. Det var ju säkert det, men den rationalet som de gav liksom var ju det då, att det var ju då som han, det var ju sista gången som han var Anakin. Efter det så var han ju Darth Vader, och Darth Vader skulle ju aldrig kunna komma tillbaka som en Force Ghost liksom, utan för han är ju ond. Men det var ju den versionen av Anakin som sist var Anakin var ju innan han var Darth Vader liksom. Men så att, kan vi inte då säga samma sak att liksom, ja men borde inte Obi-Wan Kenobi då vara i stunga, ja för sen var han Ben Kenobi. Nej, för det var ju bara det är samma dumma logik. Ja, fast då kan man ju, det är inte samma logik. Då kan man ju påstå att han blev god i slutet där. Jag har sett. Jo, jag vet. Det är därför jag har problem med det. Det är man kan diskutera och springa runt i cirklar med såna här grejer hur länge som helst liksom. Ja, välkommen till Star Wars nördliv. Ja. Nej, men det är bara därför jag har problem med det, för att rent tekniskt sett så blir han ju faktiskt Anakin i slutet igen. Så då borde det vara den versionen som av honom som är ett Force Ghost. Ja. Vi låter Star Wars lägga sig ner, dricka lite te, ta det lugnt, slappna av. Ni behöver inte se ett antal vi återkommer efter jul. Ja, men precis så dåliga som sätta sig i bilen och täppa igen alla fönster, låta ta in avgassystemet och långsamt kväva sig själv till döds. Ja, det var väl lite att ta i, men vi återkommer. Men med det sagt, vi går vidare till det sista som är lyssna mejl, och vi har ett mejl som jag tänkte ta upp, eller? Yes, vi har ett. Det går så här. Tja alla. Skulle bara höra efter. Jag vet vad er podd har för Twitternamn, men vad är era individuella? Kan vara kul att följa. Ska ni någonsin spela någon multiplayer alla samtidigt? Vore kul att se. Ha det, med vänliga hälsningar, Zack. Okej. Okay. jag kan svara kort på det där, att jag har ingen Twitter person. Jag har den, men jag har inte varit inloggad på den på. Jag använder inte Twitter. Enda Twitter jag vet om som någon, det är liksom våran nördliv som Jag har en, men den har jag inte varit inne på väldigt länge nu. Ni är inga stora twittrare alltså. Nej, alltså jag använde den ju förut när jag var mer aktiv på min YouTube-kanal. För då körde jag ju, den skickade ju då ut alerts när jag hade, när jag laddade upp en ny video gjorde jag, men det är ingenting som jag använder just nu för tiden. Kanske när jag väl kommer tillbaka till det. Men... Och Roberts YouTube-kanal är Veldarion. Ja, det är det. Veldarion, det kan ni se apropå mig på Twitter då, eller? Precis. Ja, jag tror mitt YouTube. Twitter också är Veldarion faktiskt. Ja. Som sagt, Nördliv är ju enkel, det är Nordliv podcast eller ett Nordliv podcast. Men jag har Twitter, jag har inte en chef som följer mig, så det, eller jo, jag har ett par, men det är mamma, pappa, du har, ja, för farsan, dem, han följer Twitter. Du har hjälpt dem. Självklart. Det är din fru, din mamma och hans barn. Ät Freddy Olsson med Z låter otroligt söntigt, men så är det med det. Och det är väl bara jag som har av oss. Men vi får se till att om de ändå, det är ju lätt att skaffa, och om ni vill tweeta dem så ska vi väl till att fixa det. Det är ju inte som att det kostar. Bra. Vad var andra frågan? Om vi skulle lira någon multiplayer tillsammans. Precis, vi ska spela någon multiplayer-spel tillsammans. I feel the spirit of Max. När tiden, alltså vi spelar ju spelsessioner titt som tätt, och är det så att att vi hittar ett spel där vi kan spela samtidigt, då gör vi nog det. Så det, det är väl inte mer än så. Det har väl inte blivit just på grund av att det är svårt att organisera ändå. Vi hade ju lite idéer för sånt, men det var på grund av att vi är fler stycken, vi har olika saker vi gör, så det är svårt nog att få ihop mer än två pers för en spelsession liksom. Vi vet vilka, precis, får, det är svårt att få tag i folk och vara med på sånt. Gör som så här att ni går in på vår YouTube-kanal och sen väljer ni att prenumerera på den, så ser ni när väl dyker upp något, så förhoppningsvis så dyker upp någonting med oss alla i multiplayer, eller så många som möjligt av oss. Kan vi även prenumerera på vår Twitch då får, och kör vi en session, så får ni en alert direkt. Jag kan avslöja redan nu att jag under podden beställde en liten webbkamera, så att jag kan vara med på bild också, vilket också, om alltså, jag nu bestämmer mig för att göra en spelsession, så ja. Nu får ni se mig på bild. En live-call. Okej, låt mig säga så här. Ifall vi någonsin gör en multiplayer-spelsession, så får jag säga att jag vill inte att vi kör CSGO. But i så fall, ifall vi skulle göra... Nu när du säger så, då blir det så. Jag är med Carl Stager. Pax för Carl. Pax för Carl. Nej, jag är med Carl. Nej, det är en free-for-all. Ja. Okej då. Så att alla går på Danny helt enkelt. Ja. Men ja, nu när mailbiten är avklarad och vi närmar oss slutet för den avsnittet, så rundar vi av helt enkelt. Men innan det så vill jag nämna lite då angående hur ni hittar eller når oss här på Nördliv. Utöver det som finns i er poddapp eller dator, så kan ni ta in, hoppa in på vår hemsida www.nordlivpodcast.se. Där kan ni läsa recensioner, spel och filmtips, animetips, krönikor eller annat nördrelaterat. Men framförallt hittar ni alla nödvändiga länkar för att kunna lyssna, se och läsa det vi har att ge ut. Om det så är via iTunes, YouTube, Steam, Facebook, Twitter. Snart kanske ni kan twittra direkt till Rob och säga: hej, du har en sån fin man. Hur gjorde du för att få till den fina manen? Norskas. Ja, men hur även... får du så glansigt huvud? Hur får du till? Vad äter du för något? Så ta gärna del av oss där. Ni kan även hitta oss på Twitch, som sagt, som ni märker här, eller YouTube, som sagt. Utöver att ni kan gilla och prenumerera på vår podcast via iTunes, YouTube och Twitch, så kan ni även på vår hemsida skriva in er mail och även få prenumeration på sidan i sig självt då. Så kan ni få nyheter, artiklar och krönikor och så direkt i er mailbox. Och ja, apropå mailbox, om ni har några tankar och idéer som ni vill höra oss diskutera i podden, om det så är spel, spelnyheter eller andra nördämnen, maila då in till oss på info@nordlivpodcast.se. Eller om ni vill nå någon av oss personligen, så ta bara förnamn @nordlivpodcast.se. Så precis, når ni oss individuellt. Vill ni beklaga på och säga hur fel jag har i allting jag säger, skriv in på @nordlivpodcast.se. Precis. Vi är tacksamma för all form av feedback och förslag från er som möjligt, och vi vill tacka alla som har mejlat in. Ja, vad bra. Men jag tycker vi rundar av där, så nu får ni vinka och säga hej då. Jag kan inte vinka än förrän nästa gång jag är med. Vi tänker, du kan vinka, men vi låtsas att vi ser dig. Vi tänker att Carl vinkar, hans bild vinkar. Han viskar. Viskar. Ja. Säg bye bye. Bye. Ciao, bye.